श्रद्ध है। अगला मंत्र है महत्सोमो नैशकारापाम गर्भो अवृणीत देवान अविभाद इंद्रे पवमान अवजोजनेत सूर्य ज्योतिरिंदु महत्सोमो नहीं सह महान या पूज्य सोम महत्कार महत्त सोमो महिषकार जो महिष है उसने बड़ा काम कर दिखाया। महिष प्रथमा एक वचन हाँ महत्त सोम उस सोम महान सोम ने महिष महान सोम ने महत्कार बड़ा काम कर दिखाया। क्या काम कर दिखाए दिखा रहे अपाम जी बड़ा काम कर दिया बड़ा काम कर दिया तो महिष फिर तो द्वितीय एक वचन होना चाहिए। महिष को सोम का समान अधिकरण है और महत फिर ये बड़ा महत्कार महत्कार तो महत द्वितीय एक वचन है। हाँ क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण नपुंसकलिंग और कर्म कर्मत्व होता है जी तो उसमें प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति द्वितीय विभक्ति द्वितीय विभक्ति महत्त सोमो महिषकार वह जो महिष सोम तत् महत् को यदि हम सोमों के साथ कहें तो ईश्वरवाचक होगा। महत तत् चकार है चकार के साथ जोड़े तो वह बड़ा काम कर दिखाया। तत् महत चकार है वह बड़ा काम कर दिखाया क्या अपाम यद गर्भो अवृणीत देवान जनि के गर्भ तो सोम ने अपाम गर्भ देवान अवृणीत देवताओं को उसने वर्ण कर लिया। ये महान कार्य है देवान यद अवरणीत ये महान कार्य है अपाम गर्भ भूत्वा जलों का गर्भ होकर के और देवों का वर्ण कर लिया। अभिदाद इंद्र पवमान है जो उस सोम ने पवमान सोम ने पवित्र किए जा रहे छाने जा रहे सोम ने इंद्र ओजब पवमान ओज इंद्र अभिघात सोम जो है वो तो इंद्र को बल देने के लिए है। पूरा ऋग्वेद इस गाथा को गाते हुए थक नहीं रहा है। अभिघात अभिघात इंद्र पवमान ओजो पवमान ओज इंद्र अभिघात इंद्र में बल को धारण किया। अजनत सूर्य ज्योतिर्बु और सूर्य ने ज्योत जगा दी सोम ने सूर्य ने ज्योत जगा दी इंदु सूर्य ज्योतिरजनयत इंदु ने सूर्य में ज्योति जगा दी। अधिदैवत अर्थ में तो इंदु आदित्य होगा आध्यात्मिक अर्थ में इंदु सूर्य होगा आदित्य ने सूर्य ने ज्योति जगा दी सूर्य ने अपनी ही ज्योति जगा दी ऐसे अर्थ निकलेगा फिर तो इंदु आदित्य सूर्य में ज्योति जगा दी या आत्मा ने इंदु ने दो अर्थ दिए ना उन्होंने देखो ज्योतिरिंदु आदित्य है सूर्य ज्योतिरिंदु आदित्य इंदुर आत्मा इंदु आत्मा है या इंदु आदित्य है वही सूत्र 997 पहले आया था 41 जमीन से उत्पन्न होने वाला और जमीन को उत्पन्न करने वाला महान और पूज्य आनंद रस जब देव को तृप्त करने के लिए उनका वर्ण कर लेता है, अपाम गर्भ जनों का जब गर्भ वर्ण कर लेता है देवों का, महान को उस कर्म को सोम महान करता है, सोम जो है उस महान कर्म को करता है जब जनों का वो गर्भ बनकर देवों का वर्ण कर लेता है, इंद्र में स्थापित कर देता है ओज को और उत्पन्न करता है सूर्य में ज्योति को। और इससे अगला मंत्र है विधुन दद्राणम समने बहुनाम युवानम संतम पलितो जगार देवस्य पस्य काव्यम महित्वा अध्यामवार में यश समान। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है विधुन दद्राणम समने बहुनाम, विधाता विधु समन कहते हैं संग्राम को, समने समने अननम प्राणनम सम्यक, प्राण को सारा का सारा उंडेल दिया जाता है संग्राम में, इसलिए उसको समन कहते हैं, सारे मन के साथ किया जाता है, हैं? संग्राम जो है बिना उसके नहीं होता है, आद्यमन से समन सम अन अन माने प्राण, पूरा प्राण झोंक देना पड़ता है, सब युद्धादियों का विधाता विधुन समने बहुनाम, संग्राम में बहुनाम शत्रुनाम दद्राणम, बहुत सारे शत्रुओं को भगा देने वाले बड़े सामर्थ्यशाली इंद्र की आज्ञा से विधुन दद्राणम समने बहुनाम युवानम संतम पलितो जगार जगार, जवान होते हुए को भी बूढ़ा निकल रहा है, पलितो जगार युवानम संतम बहुनाम बहुनाम दद्राणम विधुन समने, युद्ध में बहुतों को भगा देने वाला विधुन दद्राण दद्राण माने भगा देने वाला, 10:55 जी इंद्र देवता है इसका मंत्र का, विधुन दद्राणम समने बहुनाम विधान करना कार्यों का विधान करने वाला, युद्ध में बहुतों का दद्राण वही किया द्रावक भगवान देने वाला, ये जीवन की यात्रा करने वाला मनुष्य तू देवाधिदेव परमेश्वर की महिमा से युक्त बुद्धिमत्ता पूर्ण व्यवस्था को देख, जो जीवन में विविध कार्यों का विधान करना, ये इंद्र जो है ना ये विधुन है, इंद्र को विधुन कहा है, विधुन विधान करने वाले बहुत सारा काम करने वाला, विविध व्यवस्था करने वाला, विविध कार्यों का विधान करने वाला, उधर इंद्र करेंगे ना सूर्य परक अर्थ करेंगे, श्वेत केशों वाले वृद्ध प्रकाशमान रश्मि वाला सूर्य है ये पलित, इन्होंने इंद्र अर्थ किया ही है ये विभुन विधमनशीलम दद्राणम दमनशीलम युवानम चंद्रमसम, युवा चंद्रमा को पलित जो आदित्य है निगल जाता है, सद्योन्द्रियेत सदिवा समुद्रिता समुदिता इति अधिदैवतम, और इन्होंने इंद्र के लिए कहा है जीवन की यात्रा करने वाले मनुष्य विधुन दद्राणम विदेवादेव परमेश्वर की महिमा से युक्त बुद्धिमत्ता पूर्ण व्यवस्था को देख, युद्ध में बहुतों का जो द्रावक है युवा होते हुए भी बुढ़ापा अच्छा उन्होंने तो ऐसे कर दिया है। कनिता युवानन संतम जगा रहे, बुढ़ापा निगल लेता है, युवा होते हुए को भी, युवा होते हुए को भी बुढ़ापा निगल लेता है। जीवन में विविध कार्यों का विधान करने वाला, युद्ध में एक योद्धाओं को भगा देने वाला मनुष्य है, जो जो मनुष्य युवा होते हुए को भी उसको बुढ़ापा निगल जाता है। जो कल तक भली प्रकार जी रहा था वो आज इस दुनिया में जा रहा है, कुछ कर रहा है। कल तक युवा था ना, बुढ़ापा उसको निकल गया। मतलब ये कल और आज वैसा नहीं देख रहे बिल्कुल एकदम से, एकदम कल तक तो बिल्कुल युवा था, एकदम बुढ़ा हो गया, ऐसे नहीं। कल और आज थोड़ा सा फैला कर देख रहे कि कल तक जो युवा था आज बुढ़ापे में निकल गया। जो कल तक भली प्रकार जी रहा था वो आज इस दुनिया से चला चल बसा, वो फिर कल फिर कहीं जन्म ले लेगा। परमेश्वर ने बुद्धिमत्ता पूर्वक आवागमन का इस चक्र को चला रखा है, जिससे आगे आने आगे वाले आगे बढ़ते रहते हैं और पीछे वाले पीछे आने वालों के स्थान को रिक्त पूर्ति करते रहते हैं। आगे वाले आगे सरकते रहते हैं, पंचाग्नि विद्या में ये भी एक प्रश्न है ना, ये जहां जाते हैं कथम नासो लोको संपूर्यते इति, जहां ये जाते हैं वहां ये लोक भर क्यों नहीं जाता है, तो उसका उत्तर भी ऐसे ही होगा कि ये चक्कर चल रहा है, उधर से इधर आ जाते हैं, इधर से आगे, साइकिल है, साइकिल में तो भरने का कोई मतलब ही नहीं। तो देवस्य तस्य काव्यम्, देव की इस बुद्धिमत्ता को देख, महात्म से युक्त जो ये है ना कवि का ये रचना, महित्वा मनु महात्म से युक्त जो ये काव्य है, महित्वा काव्यम महिमा से युक्त जो काव्य है, अद्या ममार सही यह समाना, आज वो मर जाएगा जो कल सांस ले रहा था। यह समाना, समाना का अर्थ है संपूर्वक अनु धातु का रूप है, आन आनतु आनु समाना, लिट लकार मध्यम प्रथम पुरुष एक वचन, कल तक जो सांस ले रहा था वो आज मर जाएगा। देव की व्यवस्था को, देव के इस काव्य को देखो, युवानं संतम कलितो जगा रहे, युवा होते हुए को भी बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा निगल जाता है। कल तक जो युवा था आज इसको बुढ़ापा, इन्होंने वो भी किया आत्मगति वाला अर्थ और अधिदेव वाला भी दिखाया। श्वेत केश वाला वृद्ध प्रकाशमान रश्मि वाला सूर्य है, वो प्राणी औषधि में जीवन को फूकने वाला और ताप उष्मा का दमन करने वाला चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन युवावस्था को प्राप्त को भी निगल जाता है। विदुम दद्राणम दमन विदमनशीलम, दद्राण दमनशीलम युवानम चंद्रमसम, पलित आदित्यो गिरति सद्यो म्रियते स दिवा समुदिता इति अधिदैवतम। स दिवा समुदिता का अर्थ है दिन में उदय होने वाला ये जो सूर्य है ना, चंद्रमा को निगल जाता है युवा होते हुए को भी, एकदम जैसे पूर्णिमा के दिन युवा है ना अपने पूर्ण पराक्रम पर है और निगल जाता है, फिर धीरे धीरे उसको पूरे को समझ देता है। श्वेत केश वाला इसलिए इसको पलिता कहा, वृद्ध प्रकाशमान रश्मि वाला सूर्य है, पलिता है युवानम संतम, बहुनाम दद्राणम, कौन है ये बहुतों को, चंद्रमा प्राणियों और औषधियों में जीवन को फूंकने वाला जो ये है, बहुनाम दद्राणम विधुम विदमनशील, विधान करने वाला विधमन सील जो लिखा है ना, विधमन सीलम विधमन का अर्थ विधान कैसे हुआ गुरु जी? विधातारम किस धातु से बना रहे हैं? विधमनम विधमन विधाने होती है विधुन विधमन अच्छा वो तो धमन धमा से बनेगा फिर वो तो माँ को तो धमादेश होता नहीं पर धम ही होगा फिर लूट में भी धमन बना लेंगे उन्होंने कहा कि चंद्र ग्रहण पर भी हो सकते विधु युवा अर्थात पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा पलित वृद्ध राहु है जो उसे निगल जाता है ये चंद्रमा किसका दमन करता है गुरु जी और किसका विधमन करता है दोनों विशेषण हम उसी के लिए लगा रहे हैं ना चंद्रमा के लिए बहुमान दभ्राणम दवतों को प्राणी और औषधि में जीवन फूकने वाला तो ये दभ्राणम का अर्थ इन्होंने दमनशीलम नहीं किया अलग कर दिया गति अर्थ जैसा कर दिया प्राण फूकने वाला और विधमन तो वही होता है फूकने वाला विधमन का अर्थ कर रहे हैं ये विधमन का अर्थ कर रहे हैं विधमन तो वही होता है फूकने वाला ठीक है जी जो भोंकनी होती है भोंकनी होती है जैसे और दद्राणम गुरु जी दद्राणम तो वैसे तो भगाने वाला होता है दमनशीलम इन्होंने क्या किया श्वेत केशों वाला वृद्ध प्रकाशमान रश्मि वाला सूर्य हो गया ना पलित है प्राणी और औषधियों में जीवन को फूंकने वाला ताप उष्मा का दमन करने वाला जो चंद्रमा है अब दमन करने वाला जोड़ना था तो ताप और उष्मा जोड़ दिया कि ताप और उष्मा का दमन करने वाला जो चंद्रमा है उस चंद्रमा को ये आदित्य निगल जाता है देवस्य पश्य काव्यम देव के काव्य अथर्वेद में भी है मंत्र तो शायद देवस्य पश्य काव्यम महित्वा उसकी महिमा से ये सुंदर जो काव्य है इसको तुम देखो मनुष्यो देवस्य पश्य काव्यम अध्याय मार सही समाना परोक्ष कृतृचा है ना तो यहाँ पे यद्यपि मध्यम पुरुष का प्रयोग है पर परोक्ष देवता के बारे में वर्णन कर रहे हैं चंद्रमा के और सूर्य अर्थ लेते हुए इस पंक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा गुरु जी अद्यामार सह्य समान कल तक तो सांस ले रहा था चंद्रमा और सुबह होते ही समाप्त हो गया ऐसा दिन के उदय होते और ये जो मूल निरुक्त में लिखा हुआ है गुरु जी सद्यम रियते सदिवा समुदिता दिन में जब निकलता है ना समुदिता प्रयोग कैसे कर रहे हैं गुरु जी उदय होने वाला दिवा दिन में उदय होने वाला जी तो सर है ना सर समुदित ऐसे होना चाहिए वो ये है करने वाला समुदित उदित्री स समुदिता ऐसे बोल रहे हैं हाँ, दिवा समुदिता उदय वो समुदिता थोड़ा होगा गुरु जी इन धातु से तो एता बनेगा ना फिर अगर त्रिच में बनाएंगे तो समुदिता कैसे बनेगा ये किससे बना रहे हैं या तो फिर कता प्रत्यय हो सकता है कता प्रत्यय होता है और कता प्रत्यय होता है तो पुल्लिंग होना चाहिए फिर दिन में दिवा मन दिन में से सद्यम रियते शीघ्र मर जाता है आदित्य निकलता है सद्यम रियते से दिवा दिन में मर जाता है अध्यात्म में गुरु जी रात्रि ही समुदिता ऐसे लिखा है तो यहाँ पर रात्रि तो अध्ययन कर्मी में जान फूंक देने वाला संघर्षों में बहुतों का दमन करने वाला युवा ये शरीर है कर्मी में जान फूंक देने वाला विधुन और दद्राणम है जो ये दमन करने वाला बहुतों का दमन करने वाला जो युवा है ना ये शरीर है परित विद्ध अजर अमर सनातन आत्मा है दिन में शरीर प्रबल होता है पर रात्रि में निद्रा से अभिभूत होकर मृत्युंज हो जाता है उस समय इंद्रिय आदि बाह्य शक्तियों के आत्मा में केंद्रीभूत हो जाने पर आत्मा प्रबल होकर मानव उसे निगल लेता है रात्रि समुदिता बताया रात्रि को समुदिता बताया है, दिवा समुदिता, रात्रि समुदिता। इन्होंने ब्रह्मणि जी ने जी समुदिता इसकी जगह मूल में पाठ समुदेत समुदेता ऐसा बताया, ऐसा दिया संशोधन। पाठ में समुदिते भी लिखा है लेकिन दी की जगह दे किया, और भाष्य में तो इन्होंने दिवा दिन समुदेता उदयन वाले जी समुदयनशील प्रत्यम अमावस्या समुदेता। ये जो अध्यात्म वाला अर्थ लिया है आपने, इसमें अध्ययन अमावस यह समान का कैसे कर, शरीर जो कल तक सांस ले रहा था ना वो आज मर गया, बुढ़ापा ने कर दिया था। बुढ़ापा तो ले नहीं रहे थे गुरु जी, हम पली तो यहाँ पर आत्मा को ले रहे हैं ना। अब आत्मा ने कर दिया, आत्मा ने शरीर को नष्ट कर दिया। अच्छा ये तो रात्रि का अर्थ ये कर दिया ना कि दिन में जो अपना पराक्रम दिखा रहा था रात में जैसे मृत्यु हो गया, रात्रि शब्द किया है ना उन्होंने, तो दिन में जो पराक्रम दिखा रहा था रात में जैसे मर गया हो ऐसे पड़ा। अर्थ जो है वो रात्रि ले लिया और यह माने दिन ले लिया, जो दिन में अच्छी प्रकार से कार्य कर रहा था वो रात्रि में मृत तुल्य हो गया। देखो काव्य की महिमा, देवस्य पश्य काव्यम महित्वा, उसके महात्म से युक्त जो काव्य है इंद्र की महिमान्वित काव्य है ना, जो इसको देखो और अगला मंत्र है गुरु जी, पिछले मंत्र में ना अपाम गर्भ से क्या ग्रहण किया है, जनु का गर्भ जो सोम है अधिदेवत में आदित्य इंदु का अर्थ और उसमें आत्मा अर्थ है, जनु का गर्भभूत सोम देवताओं को वर लिया, सोम होकर के फिर तो ये बनते हैं बादल बनते हैं, उसमें मैंने एक दिन पढ़ाया था ना छंद उपनिषद कि जो यहां से वाष्प जाता है वो सोम में बदल जाता है ऊपर जा करके, ये भी ऐसा लग रहा है। अपाम सोमो भूत्वा देवान अवृणीत, पंचाग्नि विद्या में जो पहला वाला जो प्रश्न के उत्तर में पांच अग्नियां जो दिखा रहे हैं ना, तो प्रथम ये द्यूलोक प्रथम अग्नि है और वहां जो वाष्प जाता है अभ्र बन जाते हैं। गुरु जी देव सोम का वर्णन करते हैं कि सोम देव का वर्णन कर लेता है, सोम का अर्थ क्या लेते हैं उस पर डिपेंड करता है, पर सोम का नहीं, जैसे आधिभौतिक अर्थ में भी हम बोल रहे हैं कि सोम ने देवों का वर्णन कर लिया तो क्या अर्थ होगा, वहां की जो शक्तियां हैं वहां की जो आकाश में, ये तो इस पर अर्थ ले जा रहे ना, अपान गर्भ भूत्वा देवान अभिणीत, ये महान कर्म है, महत्त सोम महिष चकार, सोम ने ये बड़ा कर्म किया। सोम भी महान है और इसने ये महान कार्य किया है, देवताओं का वो जो है जलों का गर्भभूत होकर देवताओं के द्वारा वरा गया तो फिर देवताओं का कर्तृत्व आ जाएगा, उसने देवों को वर लिया। तो बतानी चाहिए अरे साकम जनानाम सप्त नासदि अश्वामी सूक्त आ गया, अश्वामी सूक्त का मंत्र है साकम जनानाम सप्तथम आहुर एक जन षल षल इद्यमा ऋषयो देव जायति, 164 जो है 80वां सूत्र। एक सौ चौसठ पंद्रह देखिए सातम जनानाम सप्तथम आहु सप्तथ शब्द है ना एक संवत्सर के छह ऋतु होते हैं सातम जानाम साकम जानाम सप्तम आहुर एकजम एक संवत्सर की छह ऋतु होती है एक एक ऋतु दो दो मास का होने के कारण छह ऋतु को जुड़िया जोड़िए कहते हैं जोड़िए कभी कभी तेरहवा मास भी हो जाता है ये सातवां ऋतु कहा जा गया है और एक मास का होने से अकेला कहलाता है। साकम जानाम का अर्थ हो गया साथ उत्पन्न होने वालों में षष्ठी है साकम जानाम सप्तम आहु एक जन सप्तम मानी सातवें को सातवें ऋतु को कहते हैं अकेला एक मास का होने से अकेला कहलाता है एक जन एक मास अकेला ही षड इमा ऋषयो देव जा इति छह तो जोड़िए हैं षट इत यमा यमा का अर्थ होता है जुड़ गए युगल षट इत यमा ऋषयो देवजा ये क्रांतदर्शी देव से उत्पन्न होने वाले संवत्सर देव से उत्पन्न हो रहे हैं ये देवजा संवत्सर को देव कह रहे हैं जो कुछ भी यहां पर इस सृष्टि में ये व्यवस्था कर हो रही है ना जो इनको सबको देव कहते हैं जो संवत्सर भी देव है बादल देव है शब्द इसको खोज किया जाए तो सबसे ज्यादा शब्द वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है तो शायद देव जाए किसी ने तो खोज की होगी ऐसी से अग्नि और इंद्र शब्द अग्नि इंद्र हाँ ये भी तो सड़ी बीमा ये छह तो जोड़िए हैं ये सब ऋतु क्रांतदर्शी है संवत्सर देव से उत्पन्न देव जायती संवत्सरूपी देव से उत्पन्न होती है ये छह ऋतु तेषा निष्ठान विहिता निधामश उनके यज्ञ विधान किए गए काल के अनुसार तेषा निष्ठानी उनके यज्ञ विहिता निधामश ऋतु के काल के अनुसार यज्ञ विधान किए गए धामश ये अपने स्थात्रे रजनते भी कृतानी रूपश ये अपने अपने स्वरूप में एक दूसरे से अलग होते हुए भी उस अधिष्ठाता संवत्सर के कार्य को संपन्न करने के लिए गतिशील रहते हैं ये अपने अपने स्वरूप में एक दूसरे से अलग होते हुए भी अधिष्ठाता संवत्सर के कार्य को स्थात्रे माने अधिष्ठात्रे रजनते भी कृतानी रूपश स्थात्रे का अर्थ है स्थाता के लिए ही गति करते विविधा वही स्थात्री शब्द का स्थात्र चतुर्थ ही क्वेश्चन है संवत्सर आए तो स्थाता कौन है यहाँ पर संवत्सर और देवजय भी नहीं रेजंते विकृता निरूप स्थात्री संवत्सर आए पुनः पुनः आवर्तनते रेजंते रूप से मानी विकृतानी नाना रूपाणी ऋतुलिंगानी संवत्सरे पुनः पुनः आवर्तन्ते स्थात्र स्थायिने स्थिरम स्थातारम आत्मानं मोचयितुम् साकं जानाम सप्ततम और एकजन सड़ी बीमा ये छह तो जोड़िए हैं ऋषय हैं ये अध्यात्म पर अगर थे एक बार फिर पढ़ लेते हैं फिर इसको आएंगे अभी देव पर महतत्व मन और पांच ज्ञान इंद्रियां बुद्धि और पांच ज्ञान इंद्रियां सात हो गए ना, सात सात सात उत्पन्न होने वाले और उस शरीर में तथा लिंग शरीर में भी साथ साथ निवास कर रहे हैं। इनमें से सप्तम आयु एक जन, एक महत्व तो एक कारण प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण एक अज है, कारण रूप प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण एक अज है। शेष छह महत्व अहंकार से उत्पन्न होते हैं, महत्व से और अहंकार से उत्पन्न होते हैं छह, ये शरीर के नियमन करने के कारण यम कहलाते हैं। दृष्टा यम, यम है सारी ये दृष्टा होने अर्थात मतलब अहंकार और जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं इनको यम कहते हैं, यमन करने के कारण। दृष्टा होने यानी स्वयं ज्ञान से युक्त होने और ज्ञान कराने के कारण ये ऋषि कहलाते हैं। अंततः देव के देव परमेश्वर से उत्पन्न होने के कारण ये देव भी कहे जाते हैं। कालानुसार या स्थानानुसार इनके यज्ञ अर्थात शुभ कर्म या कर्तव्य विधान किए गए हैं। ईशानुष्ठान विहितानि भामसक, उनके यज्ञ विधान किए गए काल के अनुसार। धाम शब्द जो है ना, काल का वाचक बता दिया। ईशानुष्ठानि कांतानि क्रांतानि गतानि मतानि मतानि वे तेषां ऋतूनां संबंधी से सर्वेषां इष्टानि ऋतुलिंगानि शेषे काले विधानि मानी। धाम से धामनी धाम सर्वादि के स्थान है, वैदि के ज्ञाने ज्ञाने तेषां ऋतूनां स्वरूपाणां धाम से धामनी धाम पृथक पृथक स्थापितानि। धाम से जो है धाम धाम में स्वर्गादिक स्थान स्थान में या वैदिक ज्ञान ज्ञान में तेषां ऋतूनां स्वरूपाणि इष्टानि सर्वलोकाभिमतानि धाम से तत्त स्थान भूतानि पृथक पृथक स्थापितानि। शरीर क्या कर दिया, कालानुसार या स्थानानुसार, धाम से का अर्थ कर दिया कालानुसार या धामानुसार इनके यज्ञ अर्थात शुभ कर्म या कर्तव्य विधान किए गए हैं। इनके इन सातों के सर होगी मन बुद्धि शरीर, शरीर का अधिष्ठाता आत्मा है, उसके लिए अलग अलग रूपों में बने हुए गति करते रहते हैं। ऊपर वाली पंक्ति में तो महातत्व अहंकार और इंद्रियां बताया था ना गुरु जी, सात तो और फिर ये स्थात्र रेजन ते विकृतानि रूप से तेषां से उनका ग्रहण नहीं है क्या? हाँ तेषां से तो उन्हीं का ग्रहण है। तो आपने शरीर मन बुद्धि शरीर का अधिष्ठाता आत्मा है इसकी बात कही मैंने। शरीर उसके लिए अलग अलग रूपों में बने हुए रूप से गति करते रहते अर्थात उसके कार्यों को साधते रहते हैं। रूप से विकृतानी रेजंते, विकृतानी मानी विविध विविध आकार वाले बने हुए, विविध आकार वाले बने हुए रेजंते गति करते हैं। रेज धातु जो है रेज गतो तो इसमें देख लेते हैं। अब सहजाता नाम सन्नाम इंद्रियाणाम आत्मा सप्तम, सहजात जो छह इंद्रियां हैं और आत्मा सातवां है, तेषानिष्ठानि वा कांतानि वा क्रांतानि वा गतानि वा अन्येन समोदन्ते, तेषानिष्ठानि कांतानि उन छह इंद्रियों और आत्मा सातवां है ऐसे कह दिया उन्होंने। सप्तमत्व जिस हेतु से उसको एक जन बता रहे महातत्व को, उसी हेतु से तो अहंकार भी एक जन हो जाएगा फिर। अहंकार प्रकृति से अकेला उत्पन्न होता है, तीन उत्पन्नम एक जन ये जो यहाँ पे दिया हुआ वही पढ़े ना गुरुजी मूल निरुक्त में जो दे रहे हैं आध्यात्मिक मूल में पढ़ रहा हूँ पढ़ तो मूल में रहा हूँ सप्तमस्तेषाम इष्टानि वा कांतानि वा इष्टानि का अर्थ किया कांतानि फिर अर्थ किया क्रांतानि फिर गतानि का अन्य से संबोधन थे त्रिमानि सप्त ऋषिणाम सप्त ऋषिणामि ये जो ऋषि का अर्थ व्याख्या करते हैं ऋषिणामि ये ऋषिण शब्द है ना पहले भी आया एक बस का तो ऋषण कर दिया था हमने गुरु जी ऋषिणामि ऋषण कर दिया था नहीं दसवें अध्याय के 16वें शब्द में तो ऋषण आया ऋषि कल परसों भी तो आया था गुरु जी वो तो आया ही था पहले भी आया 633 पृष्ठ पे हाँ तो क्या ऋषिण है हाँ हाँ हाँ दोनों क्यों कौन सा पृष्ठ है चंद्रमणि जी का 633 गुरु जी ये जो यहाँ से पाठ जो दे रहे हैं यहाँ पे तेषाम इष्टानि वा कांतानि ये दोनों पंक्तियाँ जो अधिदैवत अर्थ की और आध्यात्मिक ये पंक्तियाँ वहाँ से बिल्कुल एक जैसी मिल रही हैं और मंत्र का अंश शुरू का थोड़ा मिल रहा है दूसरे उसका पाद का पर यहाँ पे अर्थ अलग कर रहे हैं वही अर्थ कर दे रहे हैं जो पहले अर्थ किए हैं ना वहाँ पे विश्वकर्मा पे दूसरे पंक्ति का अर्थ कितने पेज है पृष्ठ के इसमें 633 633 गुरु जी अच्छा अच्छा ये है ना तेषामिष्टानि समीषा मदन्ति सप्त ऋषीन पर एकम आहु ईशामिष्टानि वा कांतानि वा क्रांतानि वा गतानि वा मतानि वा नतानि वा अन्येन सह संबोधन्ते यत्रिमानि सप्त ऋषीणानि इन्द्रियाणि येभ्यः परात्मा तानि तस्मिन् एकम भवन्ति ये वाला सप्त ऋषि शब्द जो है ऋषि के लिए यहां दिया है व्याख्या करके उन्होंने ऋषि का नपुंसक लिंग ऋषि शब्द ऐसे दिया है 635 पृष्ठ पर चंद्रमणि जी ने वहां कल परसों जो आया ये ऋषि आया है या ऐसा आया था ऋषि एक जगह ऋषि था दोनों ऋषि ऋषि हरस्व तो नहीं हो सकता फिर दीर्घ ही होना चाहिए वो भी एक वचन में आया था गुरु जी फिर हो अजमेर वाले में था और ऋषणा था चंद्रमणि वाले अयमपि ऋषिणो भवति पुत्राणां व्यापन कर्मणां इंद्रियाणां कहां पर मूल में 231 ब्रह्मा देवानां पदवी कविनां ब्रह्मा देवानां तो हम पढ़ रहे थे ना मंत्र 787 थे ब्रह्मा देवानाम कवि नाम ऋषि विप्राणाम में सो ऋषणा बोधे विप्राणाम व्यापन कर्म नाम आदित्य रश्मी नाम यह ऋषणा दिया है कह जाता नाम सह जाता नाम सन्नाम ऋषि नाम ऋषि नाम आदित्य सप्तमा तेषाम इष्टानि वा कांतानि वा सातम जानाम एक आदित्य से एक साथ उत्पन्न हुई सात ऋतुओं के बीच सप्तम सातवीं ऋतु को काल तत्वेता एक जन एक से उत्पन्न मानते हैं। मानी चैत्र आदि दो दो महीनों के मेल है और ये अधिक मास जो होता है सातवां ऋतु ये सहजाता नाम सन्नाम ऋषि नाम आदित्य सप्तमा सहजाता नाम सन्नाम ऋषि नाम छह जो इसमें जो मूल में लिखा है ना उसको पढ़ रहा हूँ सहजाता नाम सन्नाम ऋषि नाम आदित्य सप्तमा एकस्माद आदित्यात् स उत्पन्नानाम सप्तमा सप्तानाम ऋतुनाम मध्य सात ऋतुओं के मध्य एक एक आदित्य से पैदा हुए साकं जानाम का अर्थ है एकस्माद आदित्यानाम स उत्पन्नानाम सप्तानाम ऋतुनाम मध्य सप्तथम सप्तमम ऋतुम काल तत्विदा एक जन एक उत्पन्न आहु चैत्रादीनाम मासानाम मेलन षड ऋतु बनती अधिकेन च मासेन एक उत्पद्यते सप्तमा ऋतु त्रयोदश मास नास्ती वाच्यम श्रुति प्रामाण्य तथा श्रुति अस्ति त्रयोदश मास इत्यादि तैतृय संगीता कोई कहे कि तेरह महीने नहीं होते नहीं ये तो नहीं कह सकते श्रुति प्रामाण्य ऋतु कौन सी होती है गुरु जी सातवीं ऋतु जो एक महीना आता है ना मल मास के समय अधिक मास के समय जब एक महीना आता है तो उसको सातवीं ऋतु कहते हैं। किस समय गिनते हैं गुरु जी जब नव वर्ष प्रारंभ होता है उस समय तो जो जिस महीने में वो माया हाँ वो कहाँ आता है जो कहीं ऐसे थोड़ी होता है निश्चित कहीं भी हो सकता है कभी चैत्र बढ़ जाता है कभी चैत्र बढ़ जाता है कभी वैसा कभी ज्येष्ठ कभी आषाढ़ है ना चैत्र ही बोलते हैं गुरु जी चैत्र बढ़ गया तो चैत्र ही बोलेंगे उसको मेरी गवाही क्यों सर आपका प्रिय सब्जेक्ट बताते हैं ना आप मेरा प्रिय विषय भूयो विद्या प्रशस्य भवती निरुक्त है न कोई भी महीना बढ़ जाता है कोई कभी कोई महीना बढ़ जाता है कभी कोई ऐसे तो गुरु जी ऐसे बढ़ जाते हैं लेकिन जैसे जनवरी फरवरी ये तो ऐसे ही रहते हैं जनवरी फरवरी मार्च ये तो वैसे 28 दिन के उनका सेटिंग अलग है ना अपने वालों की सेटिंग अलग है। फिर वो चैत्र मतलब लगभग 50-60 दिन का हो जाता है ऐसे अधिमास बोलते हैं ना उसको चैत्र नहीं देते बोलते हैं पर दो ही मानते हैं उसको एक नहीं मानते कि वो 60 दिन का हो गया दो ही मानते हैं उसको महीना तो उतना ही रखते हैं। उनके इष्ट कांत क्रांत गत मत अन्न के साथ प्रसन्न रहते हैं सात ऋषियों का आदित्य सप्तम है उनके उनके जिनके बहुचन में छह महीनों के या सातों महीनों के जो तेषाम शब्द है ना सहजाता नाम सन्नाम ऋषि नाम आदित्य सप्तमा तेषाम तेषाम मानी सप्तानाम अपि सप्तानाम अपि इष्टानि कांतानि गतानि स अन्नेन मोदन्ते नतानि अद्भि स मोदन्ते वहां अन्नेन था यहां अद्भि है इतना ही अंतर है ना यहां पर जो दूसरी पंक्ति लिखी ना अद्भि स संबोधनते पता नहीं चल रहा आपने तो अलग अर्थ बताया गुरु जी इसमें तो आदित्य को ही सातवां बता रखा है प्रथम पंक्ति वो आदित्य माने आदित्य से तो पैदा होता है इसलिए उसको आदित्य कह दिया उस अधिमास का नाम आदित्य बता रहे हैं यहाँ पे आदित्य से पैदा होने कारण आदित्य ऐसे तो सारे आदित्य से ही पैदा हुए ठीक है पर विशेष भ्रष्ट पाठ है जी पाठ भ्रष्ट है एक ही समाधान वो तो स्पष्ट ही पता चल रहा है कि पाठ में वो कुछ त्रुटि हुई, क्योंकि पहले जो मंत्र का विश्वकर्मा देवता का जो अर्थ किए थे गुरुजी पहले 10-26 में, तो उससे उसी प्रकार का अर्थ यहाँ किए, और जबकि पद में दोनों में भिन्नता है। विक्षेप दिखा रहे हैं, विक्षेप पुष्टि कर रहे हैं। अनुवाद करके कहता हूँ, हमने कोई चर्चा आपको नहीं चल रहा है, चला सकता। वहां पे मंत्र में गुरुजी ये कहे थे कि एकम आहु, अंत में दूसरे उसमें थी, तेषाम स्थानी समिषाम अदंती यत्र सप्त ऋषिन पर एकम आहु, वही अर्थ यहाँ पे किए हैं, जबकि यहाँ पे इस तरह का पद कहीं पे नहीं है मंत्र में। चंद्रमणि जी तो लिख रहे प्रमादवश यहाँ आ गया है। यह पाठ आ चुका है, तो छह यम है ऋषया चलने वाले आदित्य देव से उत्पन्न है, सातवें ऋतु का आधारभूत देवता नहीं है। स्मृति ने कहा है निःसूर्य अधिक मासो मंडलम तपते रवि, सूर्य रहित अधिक मास रवि मंडल को थपाता है। इसमें देखे सहजाता नाम सन्नाम इंद्रियाणाम आत्मा सप्तमा तेसाम इष्टानी, बाबू आत्मा सातमा कह देते हैं, महतत्व को ही आत्मा कह रहे हैं। तेसाम इष्टानी क्रांतानी गतानी वाने से संबोधन थे, अन्य के साथ ये प्रमुदित होते हैं ये छह। इनका होता है ना गुरुजी, इनके इष्ट विहित है मंत्र से, तो मंत्र का अर्थ बता दीजिए गुरुजी, ये तो पता ही नहीं चल रहा क्या कह रहे हैं, मंत्र हमारे लिए क्या कह रहा है उतना बता दीजिए। मंत्र तो आध्यात्मिक अर्थ, महतत्व मन पांच ज्ञानेन्द्रियों के साथ साथ उत्पन्न होने वाले ये शरीर में तथा लिंग शरीर में साथ साथ निवास करते हैं। महतत्व मन और ज्ञानेन्द्रियों ये सात सप्तम, ज्ञानेन्द्रियों के साथ साथ उत्पन्न होने वाले और इस शरीर में तथा लिंग शरीर में साथ साथ निवास करते हैं। इनमें से एक महतत्व के एक कारण प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण एक शेष छह महत अहंकार से उत्पन्न होते हैं, महत और अहंकार से उत्पन्न होते हैं छह जो हैं, वे शरीर का नियमन करने के कारण यम कराते हैं, भ्रष्टा होने अर्थात स्वयं ज्ञान से युक्त होने और ज्ञान कराने के कारण ये रसी कहलाते हैं, अंततः देव के देव परमेश्वर से उत्पन्न होने के कारण ये देव भी कहे जाते हैं। स्थान के अनुसार इनके यज्ञ शुभ कर्म या कर्तव्य विधान किए गए। शरीर का अधिष्ठाता आत्मा है, उसके लिए अलग अलग रूपों में बने हुए गति करते रहते हैं अर्थात उसके कार्यों को साधते रहते हैं। इनका सरल रहता है ना जी, ये हमारे पे बोझ कम डालते हैं। कम बोझ जी अपने ऊपर कमबोज हमारे पे भी और अपने पे भी दोनों से। ये अश्वामी सूक्त तो जटिल है, कठिन सूक्ति में से एक माना जाता है। ये बता दीजिए कि कह क्या रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा है। कौन से शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है ये बता दीजिए। साकं जानम ये आ गया ना, साथ उत्पन्न होने वाले कहना क्या चाह रही है ये सृष्टि विद्या की महिमा गा रहे हैं और सृष्टि विद्या के महिमा गाते हुए हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि देखो ये ऐसे ऐसे इस सृष्टि में इस तरफ भी ध्यान करो यानी केवल खाने पीने में मस्त नहीं रहना है इस तरफ भी ध्यान देना है। ये भी भाष्य की एक शैली है महर्षि दयानंद के भावार्थ की शैली में आपने वो ये कह रहे थे इन्होंने लिख रखा था कि महर्षि ने पांच तरह से भाष्य किया है। एक तो मंत्र के पहले जो विषय लिखते हैं वो सर्वश्रेष्ठ लोगों के लिए है उनको उतने से ही मंत्र का पता लग जाता है। दूसरे हैं जिनके लिए पद पाठ किया है। तीसरे हैं जिनके लिए अन्वय रहित संस्कृत का किया है। अच्छा। अन्वय नहीं है ना जी। एक प्राचीन शैली यही है कि अन्वय नहीं करते हैं। जी जी। निरुक्तकार के लिए भी कहते हैं कि बिना अन्वित किए हुए मंत्र का अर्थ करते हैं। यही प्राचीन वास्तविक शैली है। अन्वय करने से अर्थ बदल जाता है युधिष्ठिर जी कहते हैं। और फिर उनसे कम लोगों के लिए मैंने हिन्दी में पदार्थ जो किया है वो अन्वय करते हुए पदार्थ किया है और उससे भी जो नीचे वाले हैं उनके लिए भावार्थ किया है। तो वो भावार्थ वाली शैली में पांचवी शैली में गुरुजी ने भी अर्थ बताया क्योंकि वो तो ऊपर का तो पता ही नहीं लग रहा था अभी भावार्थ कर दिया। ये पांच सिद्धानंद के भाष्य में ना मिलती है युधिष्ठिर जी ने लिख रखा है। संभवतः युधिष्ठिर जी ने लिख रखा है कि महर्षि के जो पांचों हैं प्रसंग तो उनका ये था कि प्राचीन शैली है कि बिना अन्वय के अर्थ किया जाता है और निरुक्त का भी प्रमाण दिया उन्होंने यहां सब जगह ऐसा ही है और बोले महर्षि ने भी यही किया है। जी जी। संस्कृत वाला नहीं तो उसको भी अन्वय सहित कर सकते थे वो। जी। अन्वय सहित नहीं किया तो पांच अलग अलग लोगों को ध्यान में रखते हुए महर्षि ने भाष्य किए। जी जी। तो जो भावार्थ है कई जने ये आक्षेप करते हैं ना जी भावार्थ का ऊपर से सीधा संबंध ही नहीं लग रहा है। जी। तो उनके लिए है जिनको ऊपर का समझ में नहीं आता तो इसका सार बता दो आज तो महर्षि ने उन लोगों के लिए जन सामान्य के लिए भाव बता दिया। इस तरह से महर्षि के उस भाष्य की सार्थकता है। लक्षित जन अलग अलग हैं उसके नहीं तो अब ऊपर से तालमेल करेंगे तो बोले तो भावार्थ किसी और का है इसका नहीं है। जी जी। ऊपर कुछ नीचे कुछ निरुक्तकार यहाँ पे जो भावार्थ दिए हैं उसी प्रकार का नहीं ये तो त्रुटि था इसको तो छोड़ दो। निरुक्त की शैली तो वो तीसरी वाली है जिसमें निरन्वय बस शब्द के अर्थ किए जाते हैं क्रमशः पदों के। हाँ युधिष्ठिर जी ने तो दिखाया कि इसको देखो हम अन्वित कर देंगे तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा। मंत्र का अर्थ बिना अन्वय किए ही करना चाहिए युधिष्ठिर जी का यार उनका उन्होंने प्रतिपादित किया उदाहरण भी कही दिए आगे पीछे करते ही अर्थ बदल जाएगा भाव बदल जाएगा स्वर भी बदल जाता है भाव भी जोर भी बदल जाता है। अच्छा तो ऊपर पे जाए पता चलता जाए जैसे हम पढ़ पे जाए जो परिचय में आ गए जी बहुत सारे में पे बहुत सारे तो मंत्रों के अर्थ आ ही गए ना। ये तो नहीं मंत्र तो अपने आप अपने को उद्घाटित करेंगे ना हमारे को जबरदस्ती उद्घाटित करने से वो बात नहीं रहती उसको गुनगुनाते रहो ये तो अपने आप हमारे को उद्घाटित कर देंगे जब इनको करना होगा हम पात्र बन जाएंगे तो वो उद्घाटित कर देंगे अपने अर्थ इनको गुनगुनाते रहें और जब जब हम स्वयं उद्घाटित करने का प्रयास करेंगे वहां वहां कष्ट आ जाएगा आनंद नहीं आएगा। जी नहीं नहीं ध्यान तो देंगे ना शब्दों को तो बिल्कुल आपने वो श्री माता जी की बात कह दी वो माता जी को ये समस्या रखते थे कि आप पता नहीं दूसरे सलीम को नहीं बोल रहे थे माता जी संदिग्ध बन गया वो पूरी तरह से संदिग्ध बन गया मैं संदिग्ध हो गया हूँ, मेरा हर वाक्य संदिग्ध। माता जी ये बोलती थी जैसे कहते नहीं, अब ये पता ही नहीं चलता है सावित्री में कह क्या रहे हैं श्री अरविंद जी। बोले इन्हीं को खोलने दो ना, आप दिमाग क्यों लड़ाते हो, इसको उतरने दो, बस धीरे धीरे आप इसको शांत होकर के शांत मन से केवल पारायण करते रहो। इतना समय आगे मानवों को अति मानवों को दिव्य मानव इतनी इतना विकास हो जाएगा चेतना का, चेतना का भी चेतना विकसित लगे रहो चेतना पढ़ने के 300 साल रचना के 300 साल बाद चेतना विकसित होती जाएगी होती जाएगी 10-12 पीढ़ियों के बाद में समझ में आएगा। नहीं वैसे ये भी कहती हैं कि आप इसको शांत, चलो ठीक है 300 साल बाद आप तो समझना तो आए नहीं आना नहीं तो नहीं, इधर बढ़ते जाएंगे तब धीरे धीरे वो वहां तक ऐसे जरूर परिश्रम ही नहीं करेंगे 300 साल बाद एकदम ऐसे धड़ी कर रहे हैं। अब पूरी जिंदगी जो पड़ेगा वही कहीं पर ऐसे फिर उसको माहौल मिलेगा, वहां जाकर पैदा होगा, उसका संस्कार बनेगा, फिर उसको विशेष थोड़ी और बुद्धि मिलेगी, फिर और जीवन भर पड़ेगा। वेद के लिए कितना काल लगाना चाहिए जी हमें वेद को समझने के लिए? इतने वेद भाष्य तो शायद सृष्टि काल में पहले कभी नहीं रहे होंगे जितने आज हैं। वेदों के लिए उत्थान का काल है अभी सबसे ज्यादा, इतने भाष्य उपलब्ध है हमारे को। तो इसको भी ऐसे वो करते थे ना, पारायण करते थे रन अपने हरिशरण जी, आखिरी दिनों में 14 दिन में 4 वेदों का पारायण हो जाता था उनका। आवृत्ति सर्वशास्त्राणाम बोधादपि गरीयसि। नहीं वो शांत होकर के आता तो है, उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ ही नहीं आता। जरूर होगा, भाषा से भी परिचय होता जाएगा यदि हम इसको पढ़ते जाएं जितना हमारे को ज्ञान है। तो उन्होंने तो वही चुन लिया था ना अपना। मैं तो कईयों को कहा ये बात जो है ना, एक बार वो जो ओम पूर्ण स्वतंत्र स्वामी है उनके पास भी मैंने कहा कि समझ में नहीं आता, तो बोला अच्छा लो इसका वो करते हैं। तो फिर बैठ गए और माथी मिट्टी से तिलक किया सबको, अच्छा ऐसे बैठे और मिट्टी उठाई और सबको तिलक किया और फिर बस बड़े शांत होकर के पढ़ने लग गए, व्याख्या कुछ नहीं कर रहे, तो बस पढ़ते चले जा रहे हैं ऐसे। वहां एक बूढ़ी माता जी रहती हैं, नहीं वहां एक बूढ़ी माता जी रहती हैं उनके पास, तो वो बिल्कुल ऐसे करहा रही हैं, बहुत ही 85 साल की बूढ़ी, और उनसे बोला भी नहीं जा रहा है। बड़े मुश्किल से हम गए तो फिर वो बैठी हुई, फिर हमने कहा कि हम लोगों कभी कभी हमें पता था इन सावित्री याद कर रखी इन्होंने, अच्छा। तो फिर हमने कहा माता जी सावित्री सुनाओ ना, तो फिर कहीं का प्रश्न अच्छा, तो एकदम से यू धड़ाधड़ बनने लगी, सारा जोश आ गया पूरे उनके उसमें आंखों में और उनके चेहरे पर प्रसन्नता खिल उठी। फिर उन्होंने कहा कि बहुत याद कर रखा होगा, बहुत याद कर रखा होगा, मतलब आधा घंटे तक सुनाती रही है। 24,000 पंक्ति है ना, तो 12,000 उतना ही लगभग 700-800 पेज है। क्या चीज है साबित ना काव्य अंग्रेजी का, सावित्री का विषय तो यही है कि हमारा रूपांतरण कैसे हो, हम इस धरती को स्वर्ग कैसे बनाए। सत्यवान सावित्री, सत्यवान सावित्री को अपने जीवन में मतलब आध्यात्मिक यात्रा, उनको उनको जो प्रसन्नता हुई थी वो किसका प्रभाव था? सावित्री का प्रभाव था, उनके प्रति जो खेत श्रद्धा आदि है ना, तो वो भीतर उनको उसके प्रति जो उनका प्रसन्नता श्रद्धा आदि है ना, वो तो अकेले में भी थी। हाँ, तो उस समय आलम्बन नहीं बना था ना, जैसे हम गए तो जैसे आलम्बन जगा दिया हमने। जो वहां पर जाते हैं ना तीर्थ यात्रा करने के लिए गोमुख, तो मैं इतना परेशान हो गया, मैं एक बार दो बार गया हूं तो दोनों बार बहुत ही परेशान हो गया। तो मैं आते समय वो बूढ़े बूढ़े लोग जा रहे, मैंने कहा आपको परेशानी नहीं हो रही है इतने बूढ़े इधर जा रहे? तो एकदम से वो कहें परेशानी कैसी, देवता का दर्शन करने जा रहे हैं, परेशानी क्या है इसमें? उनका उत्साह, भावना, मैं कई बार बोलता हूँ भावना ही ताकत है और वो अनुभव होता है। ये गुरु जिस विषय में हमको रुचि है, मैंने स्वयं अनुभव किया इस बात को कि अगर अतिशोक्ति बात नहीं है, अगर स्वास्थ्य हमारा ठीक भी नहीं है, परंतु हमको जिस विषय में रुचि है उस विषय की कोई चर्चा करने लगे तो वास्तव में उत्साह आ जाता है और वो पीड़ा थोड़ी देर के लिए दूर चली जाती है। सत्संग की बात हो, आध्यात्म की बात हो, या किसी विषय की बात हो जिसमें उसको विशेष नॉलेज है या विशेष रुचि है। जी जी बिल्कुल, ये तो सबका अनुभव है अपना अपना। काम करने में अच्छा तो उसमें तो केवल इतना ही होता है ना जी कि मन दूसरी तरफ लग जाता है, वो भूल जाता है शरीर की पीड़ा, नहीं तो विषय बदल दिया ना जी मन का, मन एक साथ तो सारा कर नहीं पाता है, बस वही है और तो क्या है। और रुचि वाले विषय में उत्साह होता ही है वैसे। तो इवन महर्षि आदि ने शरीर की पीड़ा को भी पार कर गए, तो मन दूसरी तरफ लगा लिया ना, मन दूसरी तरफ लगा लिया उस तरफ अंदर इतना जब कैसे कर लेते हैं, ये तो एक अलग बात है। लेकिन ये जो हमारी सबका अनुभव है उस सब में तो होता तो यही है ना, जो और क्या कारण है कि क्यों हमारे को सिरदर्द बंद हो जाता है, क्यों बुखार की पीड़ा समाप्त हो जाती है, क्यों दुख हम भूल जाते हैं? विच्छिन्न दशा ही तो की है मन की, दूसरी तरफ लगा दिया रुचि के विषय में। गुरु जी प्रसंग बताते हैं किन के सिर में मार दिया था कुल्हाड़ी कुछ, तो स्वतंत्रानंद जी, तो उनके दर्द मतलब उन्हें दर्द नहीं हुआ तो वो किस तरह तो सहन कर रहे थे? स्वामी स्वतंत्रानंद जी, स्वतंत्रानंद जी कोई तो किस तरह सहन कर रहे थे गुरु जी? सहन कर रहे थे वो तो अलग पल था। नहीं पुलिस स्टेशन पर पगड़ी बांध के रेलवे स्टेशन से दिल्ली गए, दिल्ली में फिर इलाज करवाए। क्षमता भी अधिक थी, बहुत ही शक्तिशाली, मनोबल बहुत ही बुलंद था। संन्यास धर्म का पालन कर रहा हूँ मैं, ऐसा मन में भाव भी जुड़ा हुआ था जी। तो ऐसा कुछ नहीं होता आचार्य जी की मतलब वो अनुभव ही ना हो दर्द? नहीं नहीं, वो भी होता हो तो होता हो, लेकिन जोश इतना रहता है ना व्यक्ति में और इतनी तो मन के प्रबल होते हैं ना। अभी वो एक माता जी थी यहाँ पर चौहान जी, वो गिर गई वहां पर, पैर में दो हड्डियां टूट गई घुटने की, किसी को नहीं बताया, गिर गई, फिर सारा सामान उठा के अपना नीचे लेकर के आई और टैक्सी भी नहीं की, बस में बैठ करके सोनीपत गई, पूरे रास्ते में दो हड्डियां टूटी गई पैर की, खुद सामान ऊपर से नीचे उठाया, यहां से लेकर के वहां सड़क तक गई। कहां पर? यहीं पर अभी नया दर्शन में आई हुई थी ना, जो उर्मिला जी चौहान। अच्छा, वहां कुछ अंधेरा रहता होगा कहीं वहां, तो वो गिर गई सुबह सुबह 5 बजे, 10 बजे तक वहीं बैठी, 10 बजे फिर सोचा तो यहां से जाना चाहिए, चिकित्सा करानी है, तो यहां भी नहीं, रास्ते में कोई दवाई नहीं ली, किसी चिकित्सक को नहीं दिखाया, दो हड्डियां टूटी हुई। और वो माता कौशल्या जी थी, उनकी हड्डी टूट गई यहां की कंधे की, गिर गई और इतनी दूर से यात्रा करते करते आई हुई बैठ करके, फिर बाद में चिकित्सालय में होता है। और वो एक ब्रह्मचारी थे वहां पर अजमेर में, तो आर्य में उंगली थे, वो संविधा काटते हुए रामन जी उंगली कट गई, दो में कट गई, कुछ भी नहीं कट गए, फिर चिकित्सालय गए और कराई अपनी सामर्थ्य। एक ब्रह्मचारी अजमेर में है अभी, लटक गई बिल्कुल उंगलियां, फिर भी नहीं कुछ। एक अगला एक मंत्र और देख लेते हैं, स्त्रिया सती स्ता, सोलवा मंत्र अगला, स्त्रिया सती स्ताओं में पुंस आहु, स्त्रियां होते हुए भी उनको ही पुरुष बताते हैं मुझको, स्त्री होते हुए भी मुझको पुरुष बताते हैं। पश्य दक्षिणवान न विचेता बंधा, देखता है आंखों वाला, पश्य दक्षिणवान आंखों वाला ही तो देखता है, न विचेता बंधा अंधा थोड़ी देखता है, नहीं निश्चय से जानता है, विचेता बंध है अंधा व्यक्ति नहीं जानता है। कबीर या पुत्र सही माचित क्रांत प्रज जो पुत्र है, क्रांत प्रज जो पुत्र है वह भली प्रकार जानता है, आचिकेत है, यस्ता विजाना स पितु पिता सत, जो उनको जानता है पिता का पिता होता है, पितु पिता सत पिता का पिता होता है, वो साधारण आदमी नहीं होता है। सूर्य की रश्मियां स्त्रियों के द्वारा गर्भ धारण के समान जलों को अपने गर्भ में धारण करने के कारण स्त्रियां कही जाती हैं। अभी देव पर अर्थ कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, परंतु वही रश्मियां पुरुषों के द्वारा शुक्र सेचन के समान जलों की वर्षा करने के कारण पुरुष भी कही जाती हैं। ये गूढ़ रहस्य, इस बात को कोई ज्ञान दृष्टि वाला मेधावी जन ही जानता है, स्थूल दृष्टि वाला प्राकृत जन इस बात को नहीं समझ सकता। स्त्री पुरुष रूपी सूर्य रश्मियों का पुत्र दृष्टि जल है, जो क्रांत कवि है, क्रांत दर्शी है, लोगों का अनेक प्रकार से पालक है, पुत्र है, वही इस बात को जानता है। पुत्र ही माता पिता की स्थिति को वही प्रकार जानता है, ऐसा जानने के कारण अपने माता पिता अर्थात सूर्य रश्मियों को भी पिता आदित्य के समान हो जाता है, ऐसा जानने के कारण वो अपने माता पिता कौन है, सूर्य रश्मियों का जो पिता आदित्य है ना, उसके समान हो जाता है। और इसका अध्यात्म अर्थ किया, आत्मा का कोई लिंग नहीं है, लिंग का संबंध शरीर से, आत्मा यदि स्त्री शरीर में प्रवेश करता है तो शरीरधारी आत्मा में स्त्री कहा जाता है, यदि आत्मा पुरुष शरीर में प्रवेश करता है तो पुरुष कहा जाता है। श्वेता सोतर में भी कहा, न स्त्री न पुमान ऐसा न चय न पुन सका, यद शरीर में आदत्य सेन तेन तेन तेन से रखते। इसलिए यदि कोई ज्ञानी पुरुष स्त्रियों को पुरुष बता दे तो इसमें अनुचित कोई बात नहीं है। गुरु जी आप तो ऐसा मानते हैं कि स्त्री हर जन्म में स्त्री ही रहेगी, पुरुष पुरुष ही रहेगा, कौन मानता? ऐसे बहुत बड़े बड़े संप्रदाय हैं। कोई बात नहीं, उनको मान लेना। नहीं, ये बात सच है, वो सच है। अब तो बहुत ज्यादा माना ये जाता है इस समय, लाखों करोड़ों लोग ये मानते हैं कि स्त्री ही रहेगी, गधा गधा ही बनेगा, सांप सांप ही बनेगा, मनुष्य मनुष्य ही बनेगा। ब्रह्मा कुमारी वाला मानते हैं। अब ये करें, ये सही है वो सही है, कैसी युक्ति कैसे दे रहे हैं, कह रहे हैं ये सही है वो सही है, हमसे पूछ रहे हैं इसकी सही और उसकी गलत। यहाँ ये लिखा है क्या कि पुरुष स्त्री बन सकता है, स्त्री पुरुष बन सकता है, ये लिखा है यहाँ, ऐसा लिखा है क्या? अभी आपने यही तो बोला था, शरीर में भी जाएगा आत्मा, पुरुष में जाएगा, पुरुष कहलाएगा, वो तो अलिंगी है, अभी बोला था आपने, तो ये तो कही दिया फिर। देखो आपका जो प्रश्न है, हर सृष्टि में ये तो ठीक है गुरु जी, स्त्री स्त्री रहेगी और पुरुष पुरुष ही रहेगा हर सृष्टि। हाँ, स्त्री व्यर्थ ही वाक्य बोल संत हो जाते फिर ये बोलो न्याय सारा न्याय सारा न्याय यहीं पर लगा दिया आपने तो लग रहा है मुझे हर सृष्टि में स्त्री स्त्री ही रहेगी पुरुष पुरुष ही रहेगा ठीक बात ये तो मानते हैं तो ठीक बात है जो जो स्त्री है उसको स्त्री ही तो कहेंगे जी जी जो पुरुष है उसको पुरुष ही तो कहेंगे जी तो, जी जी ये तो मान रहे हैं नहीं वो तो मान रहे हैं पर इस वाक्य का प्रयोग यहाँ किया ये भी कोई दो अर्थ लेते हुए आगे कहते हैं वस्तुतः स्थित पुरुषत्व आदि उपाधियों से रहित आत्मा में भी शरीरों का आदि भेद से स्थित पुरुषत्व आदि का व्यवहार होता है जो जब इस बात को जानता है वह आंखों वाला है ज्ञानी कहा जाता है पश्य दक्षिणवान नविचेत बंधा अंधा व्यक्ति है तो सुप्ति है पश्य दक्षिणवान नविचेत बंधा आंखों वाला ही देखता है अंधा व्यक्ति नहीं जानता है पश्य दक्षिणवान नविचेत बंधा सुप्ति है लोक में जो है कि पुरुष महिलाओं की तरह से बनना चाहते हैं महिलाएं पुरुष की तरह से बनना चाहती हैं ऐसा प्रदर्शित करते हैं उसमें महिलाएं पुरुषों की तरह से प्रदर्शित करती हैं आजकल जो चलता है वस्त्र है बाल हैं व्यवहार है ऐसे पुरुष महिलाओं की तरह बनने का कम प्रयास है नाटक आदि को छोड़ दें कोई करता हो नहीं तो पुरुष महिलाओं की तरह के उनकी तरह के कपड़े कभी नहीं पहने महिलाएं पुरुषों की तरह कपड़े पहनना पसंद करती हैं आजकल कहते हैं किसी ने बताया पता नहीं किसने बताया कि कॉलेज में जाकर के हमने पूछे शायद आचार्य भविष्य जी कह रहे हूं जी हजारों कन्याओं से पूछा कि तुम पुरुष बनना चाहते हो अगले जन्म में या तो 1% जो है ना उन्होंने जवाब दिया कि हम स्त्री बनना चाहते सभी पुरुष बनने की इच्छा करते समाज की व्यवस्था ऐसी है समाज की व्यवस्था सर विजयपाल जी क्या मानते थे इसी तरह एक पुरुष या स्त्री में भिन्नता क्यों कोई आत्मा पुरुष शरीर में जाती है कोई कौन स्त्री शरीर में जाती है क्यों भेजी जाती है चर्चा नहीं है आचार्य जी से रेल वाले आचार्य हाँ क्या मनुष्य तो दोनों में आ गए ना स्त्री पुरुष नहीं चरपट मंजरी चरपट मंजरी नहीं नहीं विवेक चुनाव नहीं विवेक चुनाव एक प्रश्न तो खड़ा हो गया जो आपने अभी कहा कि 1% ने ही कहा कि हम स्त्री ही बनेंगी बाकी तो 99% पुरुष बने तो फिर ये जो कहते हैं स्त्री पुरुष समान है तो वो स्वयं ही नहीं मान रही है फिर ये लड़ाइयां क्यों लड़ रही है ये जिन्होंने समानता की लड़ाई है ना वो समानता का ही तो प्रयास कर रही है उन्होंने तो मान ही लिया कि स्त्री समान नहीं है तभी तो उन्होंने पुरुष बनना चाहा सामाजिक व्यवस्था में ऐसा ऐसा कुछ लोग कहते हैं विजयपाल जी कहा करते थे कि ये अंतर है कि महिलाओं में देश के कारण से वो महिला शरीर में आई जिनमें देश अधिक होता है वो महिला शरीर में जाते हैं ऐसा विजयपाल जी की मान्यता सुनी और इसलिए महिलाओं में देश अधिक देखा जाता है ईर्ष्या का ईर्ष्या को देश को खासतौर से महिलाओं में आपस में या तो कुल मिला के पुरुषों में भी होता है लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से महिलाओं में ईर्ष्या या द्वेष अधिक देखा जाता है वो साथ में नहीं रह पाती कम होता है दिक्कत अधिक ये समस्या महिलाओं में ज्यादा है कई गुना ज्यादा अधिक ये तो कहते सुना है अच्छा विजयपाल जी ने कहा ऐसा सुना है और मतलब वो यूं कहते हैं कि ईर्ष्या जिनमें अधिक होती है जिन आत्माओं में मनुष्य शरीर में तो आ सकते हैं लेकिन जिनमें ईर्ष्या अधिक होती है उनको स्त्री शरीर में चाहिए नहीं बढ़नी जाती लेकिन एक कर्माशय के अनुसार बता रहे अच्छा जी तो भी जो आज संस्कार कह रहे हैं इसको साथ में कर्माशय के अनुसार मनुष्य शरीर को मिला है और भी कुछ कारण होगा लेकिन एक वो कारण ऐसा बोला करते हैं पर जिनको ज्ञान हो गया वो तो फिर वो अपवाद तो सब जगह है ना जी, ये तो पुरुषों में भी अत्यधिक ईर्षा द्वेष वाले होते हैं जी, और महिलाएं बिल्कुल ईर्षा द्वेष रहित भी होती हैं जी, लेकिन एक सामान्य प्रचलन है, कुछ कुछ कुछ दोष पुरुषों में अधिक होते हैं महिलाओं में कम होता है, अहंकार पुरुषों में अधिक होता है महिलाओं में उतना नहीं होता, विनम्रता है, ये तो अलग अलग गुण है, लेकिन वो इसका कारण ईर्ष्या को या द्वेष को बताया करते हैं, ये सब शास्त्रीय आधार है या उनका चिंतन है। पाणिनि के श्लोक में एक जगह है, पाणिनि काव्य है ना, पाणिनि ने काव्य लिखा था ना, उसके कुछ 40 श्लोक मिलते हैं, जाम्बवती हरणम, जाम्बवती हरणम पाणिनि का पाण वो 40 श्लोक बचे हैं, बाकी नष्ट हो गया। नहीं वो तो पक्का बता रहे प्रचित जी, क्या श्लोक प्रूव तो किया ही है ना, अभी पाणिनि के ही है वैसे प्रचित जी, तो ये कहते हैं कि सब जगह प्राचीन उसमें उदाहरण मिलते हैं पाणिनि के नाम से, 40 श्लोक मिलते हैं केवल, बहुत बड़ा रहा होगा। गुरु जो श्लोक क्या है बता रहे थे जो भी, क्या समाधान हो जाए, कौन सी समस्या समाधान हो जाएगा, आप श्लोक बता रहे, आपकी समस्या कौन सी समस्या समाधान हो जाएगा, समस्या ही नहीं संदर्भ में समाधान, श्लोक बता रहे थे वो सुनना चाह रहा था। उन्होंने जो है ना ऐसे एक श्लोक में एक पंक्ति में कहा उपमा देते हुए, वो वर्णन कर रहे हैं ऐसे ऐसे कोई वर्णन कर रहे हैं तो उस उपमा देते हुए, नहीं नारियो विनेशया, खुश हो रहे देखो आपकी दृष्टि ना साधिया गुरु जी, वो भाव नहीं उठाने लगे, इस दृष्टि से हंसी आ गई मुझे, ऐसा भाव कभी नहीं आता है मैं ऐसा सोचू, मैं ये प्रश्न करने वाला था कि बहन जी आपके अंदर से शादी समाप्त हो गया है या नहीं हो गया है, फिर पूछने वाला तो वो हमारे को भी पूछ सकता है कि मैं अरे हमारे को भी पूछ सकता है आपका अहंकार समाप्त हुआ है, ईर्ष्या भी हालांकि कम होती है तो फिर भी ईर्ष्या भी थोड़ी बहुत नहीं है, हम अपवाद की बात कर रहे थे तो मैं ये बताना था बहन जी अपवादों में आई है नहीं आई है, मैं ये पूछना चाह रहा था। चलो हमने तो मान लिया है ना कि तो अपवाद में गिनते हम तो पृथ्वी पंडिता कहते हैं स्वीकृति प्रदान, धन्यवाद। दूध तो ये जिस माँ की बात करते हो ना, उस माँ की कोई महिमा नहीं है, तो वेद माता की महिमा होती है, माँ शब्द में तो वो भी तो आती है वेद माता, उसको मैं कहाँ बचाता हूँ, मैं तो जगत जननी को भी माँ मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन सबको तो माँ नहीं समझते ना, ये वेद माता की महिमा है जो हमारे ऊपर आवरण को उखाड़ देती है और हमारे जमे हुए अज्ञान को धो डालती है, हमारे वो माता तो हमारे को शरीर से साफ करती है, ये माता हमारे मन के मैल को हटाती है गुरुजी, लेकिन उसकी भी महिमा कम नहीं है, ये बात भी तो है, उसकी महिमा कोई वैसी मिले तो वो तो केवल शरीर का पालन पोषण मात्र करती, वो भावना के स्तर पर ठीक है, तो उस माँ की महिमा इतनी जो जी हमारे को बोध किया है कृतज्ञता है इसके लिए, तो वो तो उतनी तो पिता की भी होती है जी, दूसरे ढंग से होती है जी, दिखती नहीं है पिता, दिखाता नहीं है जी, खपता तो पिता ही है जी, घर से बाहर जाके घुटता रहता है, पैसे कमाता है परिवार के लिए, वो पिता नहीं है सीधा बच्चे के साथ में, लेकिन पिता भी तो पूरा पसीना निकालता ही है जी, और श्रेय सारा मां को चला जाता है, अधिकतर श्रेय, और मां को श्रेय पुरुष लोग अधिक देते हैं, जो इतने मां की महिमा है ना पुरुषों के मुख से ही सुने हैं ज्यादा। लेकिन आचार्य जी आप लोगों के मुख से इतनी नहीं आती। आचार्य जी जितने स्वामी जी बोलते हैं जितने गुरु जी बोलते हैं दिखाना नहीं चाहते। आचार्य जी लेकिन अंदर पूरा भर रखा हो ना तो छलक जाता है। माँ के प्रति इतनी भावना भरी हुई है कि वो छलकती रहती है। कितनी बार बोलते हैं, बार बार बार बार बार बार। लेकिन चलो गलत हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माँ के प्रति जो भावना होती है ना जितनी प्रशंसा करते हैं बोलते हैं वो पुरुष अधिक करते हैं, बेटियां नहीं करती हैं उतनी। बेटियां वैसे प्रेम बहुत रखती हैं माँ से लेकिन प्रकट नहीं करती हैं। बेटियां कम नहीं इतनी नहीं करती। पुरुष जितनी माँ की प्रशंसा करते हैं बेटियां पिता की नहीं करती हैं उतनी। नहीं करती हैं दोनों की करती हैं लेकिन वो भी माँ की ही ज्यादा करती हैं, लेकिन जितना पुरुष करता है ना उतनी नहीं करती। हैं सेवा कौन ज्यादा करता है? महिला तो मतलब बेटी तो दूसरे घर में चली जाती है तो उसके पास अवसर ही कम रहता है, बेटा ही संभालता है अधिकतर। लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं है। आचार्य जी क्योंकि ये देखा जाता है प्रचलन में आता है। आचार्य जी ऐसा तो देखने में मिलता है समाज में, जैसे बेटी का आदर्श पिता ज्यादा मिलता है और बेटे का आदर्श माँ भी मिलती है पिता भी मिल जाते हैं, लेकिन बेटी का आदर्श अधिकतर पिता मिलता है माँ की अपेक्षा, ऐसा बहुत सारा देखते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा कवि से यह पुत्रा से ऊन आचिकेत है। कवि क्रांति प्रज जो पुत्र है वो ये दोनों प्रकार जानता है। कवि या पुत्रा से ऊन आचिकेत है, ये शब्द तो सरल ही यस्ता विजानात सपितु पिता से जो उनको जानता है ता उन स्त्रियों को ता ता ता का तानी तो नहीं है, ये तानी है। यस तानी विजानात सपितु पिता से तान है ये क्या है यस्ता विजानात ना यहाँ पे विसर्ग होना चाहिए था ना फिर पद पाठ में ता विजानात या तो गलत छत्र है यस्ता विजानात सपितु पिता सत यस्तावत उन्होंने अर्थ किया यस्तावत आत्मतत्व विजानाती सपितु अपि पिता भवति यस्तावत यस्ता विजाना ता शब्द का पता नहीं चला। निरुक्त में तो किया ता अमुम उन शब्द निराहार प्राण इति पश्यन् ता शब्द एक कठिन शब्द आ गया। स्त्रिया ये ता शब्द स्वरूप रसगंध हारिण्या ये आध्यात्मिक अर्थ कर रहे हैं। ये स्त्रियां हैं जो शब्द स्पर रूप रसगंध का हरण करने वाली जो ये इंद्रियां हैं ना इंद्रियां ता अमुन उन शब्द निराहार प्राण वे निराहार जो प्राण है ना उसको पश्यन कष्टात न विजानाती अंध कविर यह पुत्र कविर यह पुत्र स इमा जानाती वो इनको जानता है। इमा मानी इन इंद्रियों को जानता है या सैना जानाती स पितु पिता सभी आत्मगति माचे या सांप्रतम स्त्रिया स्त्रीत्व प्राप्त हु लौकिका ताने मयम पुरुषान तत्वज्ञ प्रतिपादयती ये स्त्री सतीस्ता उमे पुंस आहु। हाँ इसका अर्थ हो गया स्त्रियां होती हुई भी मेरे को पुंस कहते हैं वो तो स्त्रियां होते मतलब हम मैं स्त्री हूँ हाँ लेकिन फिर भी लोग मेरे को पुंस कहते हैं। हाँ स्त्री रूप में है लोग कहते हैं तान उन्हें ही तत्व ज्ञानी मुझे कृष्ण रूप में कहते हैं। तान क्यों कहते हैं? स्त्री सतीश तांसा तान क्यों कहा? तान स्त्रिया सती स्त्री होती हुई तान में पुंसा उतान पुंसा ये जो बीच में या तत् शब्द आ जाता है उसको पूर्व के साथ भी जोड़ देते हैं उत्तर के साथ भी जोड़ देते हैं ना वो एक नियम है। जैसे तान जो है वो पुंसा के साथ जोड़ रहा है तान पुंसा में आहू स्त्रिया सती तान पुंसा में आहू। स्त्रियों के बारे में मुझे ये कह रहा है कि वो स्त्रियां पुरुष हैं ऐसे तीन व्यक्ति मानने पड़ेंगे ना अलग अलग। हाँ स्त्रियां अलग हैं और मुझे बताने वाला कोई व्यक्ति अलग है और मैं अलग हूँ तो उन स्त्रियों के विषय में कोई मुझे बता रहा है कि ये पुरुष ही हैं ऐसा है ना। जो इस समय स्त्री रूप में है ऐसा लोग कहते हैं या स्त्री सती स्त्रिया सती इत्याहु तान मे पुंसा या मे शब्द जो है जो है क्या होगा तान अस मैं ही तत्व ज्ञानी मे मानी मुझे पुरुष कहते हैं। स्त्री पुरुष कैसे हो सकती है इसका उत्तर दिया है कि जो आत्मा के रूप में तो पुत्र अल्पावस्था का भी या कवि क्रांतिदर्शी तत्व ज्ञानी होता है सही वही इस रहस्य को जानता है। जो पुत्र कवि है क्रांतिदर्शी वही इस बात को जानता है या इस प्रकार जो परमात्मा के ताह ऐसे विधान किया है नर नारी परिवर्तन रूपों को जानता है ताह उन नर नारी परिवर्तन रूपों को जानता है यस ताह स पितु पिता सत ताह ये द्वितीय बोलचन दे रहे हैं ताह नहीं ताह तानी नर नारी परिवर्तन रूपाणी का अर्थ ये जो है ना वेद में पहले भी एक ऐसा ही मंत्र आया था वहां पे भी जो है स्त्री को पुरुष ऐसा पुरुष को यही है वो बिल्कुल यही। अच्छा हाँ जी यस ता का अर्थ तानी ये जो परिवर्तित रूप है ना नर नारी परिवर्तन रूप इनको जो जानता है वो पितु पिता सत वो पिताओं का भी पिता अल्प थोड़ा उम्र का होते हुए भी वो ज्यादा बड़ा ज्ञानी आदमी है। अज्ञो भवति वही दादा पिता भवति मंत्रदा अज्ञो भवति वही पुत्र पिता भवति मंत्रदा ऋषेश चक्री वही धर्मम योनि चानस सनो महान इस मनुस्मृति में भी ऐसा कहा है ना छोटी अवस्था वाला मनुष्य यदि जानी है तो इस बात को बड़ी प्रकार जानता है और आत्मा और लिंगों के संबंध को जानने वाला पुत्र अपने पिता का भी पिता होता है। ता शब्द जो है तानी के अर्थ में ता शब्द का प्रयोग हो रहा है यहां से तो ये शिक्षा बड़ी बात दे दी ना यस्ता विजाना सपितु पिता सत और कबीर या पुत्र से मा चुकेत और देखो कितना अच्छा गा पश्चिद अक्षरणाम नीचे का गंदा अंधा आदमी थोड़ी देखेगा इस बात को सुवाखा आदमी देख सकता है कि स्त्री और पुरुष एक ही है। स्त्रिया सती ताम में पुंस आहू जो देखता है वो आंख वाला है। हाँ जो देख रहा है ये जो देख रहा है वो आंख वाला है। हाँ। और जो नहीं देख रहा है वो अंधा है। हाँ। मतलब जो यथार्थ में नहीं देख रहा है माने जो सबको आत्मरूप में नहीं देख पा रहा वो अंधा है ऐसे कहने नहीं आत्मरूप वाली बात कहा है इसमें स्त्री और सतीताओं में पुंसा स्त्री और पुरुष का भेद तो उपाधि है ना अंदर से तो वो निरुपाधि अवस्था में समान ही है। स्त्री और पुरुष एक ही है ऐसा जो देख पा रहा है एक ही तो फिर अचीज ऐसे ही देखेंगे कि सब नहीं नहीं नहीं स्त्री पुरुष को एक कहाँ देख रहा है ये कहाँ वचन है। स्त्रिया सती तान में पुंसा हुई स्त्रियां होती हुई उनको भी तान जो पुरुष कह रहा है अतस्मिन तत् है ये तो अतस्मिन तत् का उदाहरण है नहीं पर ये उस दृष्टि से तस्मिन तय सह हो जाएगा जब वो उपाधि को हटा करके देखेगा लेकिन ये यहाँ कहा नहीं जा रहा है नहीं पर स्त्रिया सती ताऊ में पुंसाहु, स्त्रियां होती हुई को भी निज को जो पुंस कहता है वो सुवाखा व्यक्ति, आंखों वाला व्यक्ति है। पहली पंक्ति में जो बात कही उसी को पश्य दक्षिणवान, क्योंकि वो आंखों वाला व्यक्ति ऐसा देख पाता है। और आगे वाला फिर न विचेत अंधा, अंधा व्यक्ति तो ऐसा देख नहीं सकेगा। अच्छा, तो ये देखने वाला आंख वाला कैसे हो गया, जो स्त्रियों के होते हुए भी उसको पुरुष देख रहा है, ये कैसे आंख वाला देखने वाला आंख वाला हो गया? आंतरिक रूप से उपाधि हटाकर, नहीं उपाधि हटा करके भी, उपाधि हटा करके जो देखा वो उपाधि, वो स्त्री थी जिसको पुरुष कह रहा है अभी, वो आत्मरूप देखना होता स्त्री को, ये जिसको स्त्री देख रहा है उसी को पुरुष देख रहा है, वो अधिकरण वही होना चाहिए। या सांप्रतम स्त्रिया स्त्रीत्वं प्राप्ता आहु लौकिका जना ताम मह्यम पुरुषान तत्वज्ञा प्रतिपादयन्ति। ये अर्थ तो ऐसे कर रहे हैं सभी लोग, मतलब जो संप्रति स्त्रीत्व को प्राप्त हो रही है ना लौकिक लोगों के लिए, या स्त्रिया सती स्त्री होती हुई को, ताने मह्यम पुरुषान तत्वज्ञा प्रतिपादयन्ति। कथम अन्यस्य अन्यथा भाव उच्यते, ये भी प्रश्न उठाया है जी, कथम अन्यस्य अन्यथा भाव उच्यते, स्त्रियों को पुरुष बताने का कैसे ये ला रहे हैं भाव। एकस्य निरस्त समस्त उपाधिकस्य आत्मना देहावस्थान मात्र तत्तद् व्यपदेशोत्पत्ति। और फिर ये श्रुति भी है कि श्रुति में त्वं स्त्री न त्वं पुमान असि त्वं कुमार त्वा कुमारी, स्त्री तुम पुष्पम च वस्तु तो नास्ती। श्वेता स्वतर में ये दो मंत्र है ना, हाँ स्त्री या सती स्त्रियां होती हुई उनको, हाँ दोनों का होता है, सांख्य का जो पुरुष है ना उनसे तो दोनों का ग्रहण कर लेते ना, मैंने जो स्त्री शरीर में जाए चाहे पुरुष शरीर में जाए, वो तो चेतन को कह रहे हैं। तो स्त्रिया सती स्त्रियां होती हुई को लौकिक लोग तान तान मह्यम पुरुषान, यहां तान जो है पुरुषान के साथ जुड़ रहा है, पुंसा द्वितीय बहुवचन है और तान भी द्वितीय बहुवचन है, तान पुरुषान मे मह्यम आहु, मे मह्यम पुरुषान आहु कौन, तत्वज्ञ तत्वज्ञा, स्त्रिया सती ही ये द्वितीय बहुवचन है सारे, स्त्रिया सती ही ये द्वितीय बहुवचन है, स्त्रिया भी द्वितीय बहुवचन है, स्त्री होती हुई को तान पुरुष है उनको पुरुष रूप में तत्वज्ञ कहते हैं, मे मह्यम ये दीर्घ तमा की तरफ से कह सकते हैं, ऋषि की तरफ से कह सकते हैं कि ऋषि कहता है मेरे लिए उनको पुमान कहते हैं तत्वज्ञ, कहते हैं कि इनको पुमान समझो, हाँ स्त्रिया सती तो क्या होगा, पश्चद अक्षणवान तुम ये समझो, पश्चद अक्षणवान आंखों वाले सुआखे कहलाओगे, ऐसा यदि देखोगे तो पश्चद अक्षणवान ऐसा देख ही नहीं सकता है, यूं कह रही है तो न विचेत अंधा, अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता ऐसा, ये तो ज्ञानी व्यक्ति देख सकता है ऐसा, पश्चद अक्षणवान न विचेत अंधा। और फिर ये भी कह दिया कबीर यह पुत्र सही माचिकेत, जो ज्ञानी पुत्र है ना वही निश्चित रूप से ऐसा देख सकता है। वैसे जैसे यहां पर ये इन्होंने अर्थ लगाया इंद्रिया और प्राण के रूप में, स्त्रिया एवेता शब्द स्पर्ण रस गंध हारिण्य, हाँ ये जो शब्द स्पर्ण रस गंध हारिणी जो ये है ना शक्तियां, ये स्त्रीलिंग है, कहते हैं वास्तव में तो पुंसब्दे निराहार प्राण, ये इनको प्राण समझो। वो आहार नहीं लेता ना, वास्तव में तो तुम प्राण समझो इनको। शेरविन ने तो अपने पूरे साहित्य में इंद्रियों के लिए प्राण शब्द प्रयोग किया है, जहां भी उनका शरीर प्राण और मन तीन शब्द प्रयोग होते हैं तो प्राण का मन इंद्रियां। तो ये जैसे ये मंत्र में तो ये व्यास नहीं कह रहा है, स्त्रिया वेता, ये जो शब्द रूप रस गंध हरण करने वाली शक्तियां है ना, स्त्री शक्तियां, इंद्रिय अपने से मिल जाते। यहां पर तो स्त्री के रूप में देख रहे हैं, हारिणी ये भी स्त्रीलिंग में ही बोल रहे हैं, शब्द स्पर रूप रस गंध हारिण्य स्त्रिय। तो शक्ति बोलो, स्त्रिया एवेता शब्द स्पर रूप रस गंध हारिण्य ता अमुम, ता अमुम संस्कृत में तो इंद्रिय शब्द पुल्लिंग ही है, नपुंसकलिंग इंद्रियां। तो वे इंद्रियां, उन इंद्रियों को पुं शब्द से कहते हैं प्राण इति, उनको पुं शब्द जो प्राण है ना, ये तो पुं शब्द से कहते हैं उन्हीं को, प्राण शब्द से कहते हैं उन इंद्रिय शक्तियों को। और फिर कहा पश्यन कष्टान, ये कुछ पाठ भेद हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है, पश्यन कष्टात न विजानाति अंध, ये अंधा व्यक्ति नहीं जानता है, ये कबीर या पुत्र से ही ना जानाती, जो सही क्रांतदर्शी जो पुत्र है ना वही इस रूप में जानता है इनको, या इमा जानाती से पितु पिता सत, जो ऐसा जानता है वो पिता का भी पिता है, मान स्त्रियों को जो स्त्री रहित दृष्टि में देखता है वो पिता का पिता है, ऐसे कह रहा है मंत्र। तो स्त्रियों को स्त्री के रूप में जो नहीं देखता है, पिता का भी पिता है, अपने उत्पादक का भी जन उत्पादक है वो, ज्ञान की दृष्टि से पालक, पालक पालक का भी पिता, जैसे उन्होंने तन्मात्राएं दी है इन्होंने, शब्द पर रूप रसगंध तन्मात्राएं दी है इन्होंने, स्त्रिया एवेत, ये तन्मात्राएं स्त्रियां हैं, पर तन्मात्र शब्द तो स्त्री के लिए नहीं आता, तन्मात्र तो वही तन्मात्रा नहीं होता है, वो भी नपुंसक नहीं होता है। जो इनको जानता है मतलब जो इनको पुरुष जानता है वह, हाँ, या जो इनको स्त्रियों को स्त्री के रूप में जानता है, स्त्रियों पुरुष के रूप में जो जानता है उसको ज्ञानी बता रहे। तस्मिस्तस तो हो गया, पर इसका सन वो दिखा रहे ना कि अंदर जाकर के इसके शरीर को हटा करके जो देखता है वही यथार्थ दृष्टा है, शरीर के रूप में जो देखता है आत्मा अर्थ हो जाएगा। तो दूसरे अर्थ में कर लेंगे कि स्त्री का मतलब है दुर्बल, गुणों की न्यूनता, पुरुष का मतलब है गुणों की अधिकता। तो जो इन इंद्रियों को शब्दादि को ग्रहण कराने वाली हैं, जो है तो दुर्बल आत्मा के लिए है, दुर्बल है वो शक्ति, लेकिन उनको वो पुरुष समझ लेता है कि बहुत बलवान है, अपने को दुर्बल समझ लेता है और इन्हीं को बलवान समझ लेता है कि इनके अनुसार मुझे करना पड़ रहा है, इनके वशीभूत हो जाता है। ये एक कोई दूसरा कह रहा है, गलत कह रहा है कि ये इसको बता रहा है कि देखो यही बलवान है, उसके ऊपर ये टिप्पणी कर रहा है कि जो देखता है वही आंख वाला है, स्थूल आंखों वाला नहीं जो देख पा रहा है, ये नहीं देख रहा है जो कह रहा है, न भी चेतत अंधा अंधा, ये अर्थ किया जो आप बता रहे। नहीं तो मैं दूसरे ढंग से कर रहा हूं, ये जो पश्चात अक्षणवान का मतलब है, जो दुर्बल को यानी साधन को साधन के रूप में ही देखता है, साध्य के रूप में प्रबल नहीं देख रहा है, वह वही देख रहा है। ये जिसने उदाहरण कहा, जो ये कह रहा है मेरे को पुरुष कह रहा है, इनको बलवान कह रहा है, नवी चेतक अंधा, जो नहीं जानता ये तो अंधा है, उसको तो उधर भी लगा सकते। स्त्री सती तो द्वितीय भोजनांत है वैसे, और तान पुरुष है द्वितीय भोजनांत है, और मे माने मेरे लिए कोई कह रहा है, जैसे कोई आकर के मेरे लिए बताने लगा कि ये स्त्रियां नहीं है, पुरुष हैं। जैसे मेरे को कोई एक ऋषि ज्ञानी व्यक्ति आकर के बताने लगा, वो ऋषि ज्ञानी कौन है वो एक अलग बात है। लौकिक व्यक्ति कोई है, पर ये वो आके क्या है, स्त्रिया सती तानु मे पुरुष आहु आहु मन तत्वज्ञा। पश्य दक्षिणवान नविचेत गंध, देखने वाला ही सुआखा होता है, न देखने अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता है, न विचेत नहीं देख पाता है। नहीं, जो नहीं देखता है वो अंधा होता है, न विचेत ये आंखें हैं उसके, लेकिन तत्व को जो नहीं समझ पा रहा है न विचेत वो अंधा ही है। न विचेत पश्य दक्षिणवान, देखता हुआ ही आंखों वाला माना जाता है, न विचेत अंधा, जो नहीं देखता है वो अंधा ही है। कवि या पुत्र से ही मां चिकेत, जो कवि है ऐसा जो पुत्र है जो कांत दृष्टा है वही ज्ञानवान होता है, आचिकेत वही समझदार है। आचिकेत का अर्थ है समझदार है। यस्ता विजानात, ये इन ये सब जो परिवर्तनशील तानी नर नारी परिवर्तन रूपाणी यो जानाती स पितु पिता सत, अज्ञानी पिता का भी पिता है वो, जो इनको जानता है कि ये दुर्बल ही है, मेरे पे वश नहीं कर सकते, वो पिताओं का पिता है, दूसरे नहीं जानते वो ठीक है। या पिताओं का पिता ये अर्थ भी ले सकते हैं कि ऐसे पुत्रों का पिता वही बन पाएगा जो ऐसा है, अर्थात ऐसे जो पैदा कर पाएगा उसी का वो सामर्थ्य होगा, ये भी तो अर्थ निकलता है इससे। बोलना यहाँ पिताओं का जो पिता कहा, हाँ। तो जो ऐसा तत्वज्ञ हो जाएगा वो ऐसी संतति पैदा कर सकेगा, ऐसे पालकों का पालक वो बन सकेगा, उसके पुत्र ऐसे होंगे, ऐसे जैसा वो ज्ञानी है जैसा तत्व वो जान रहा है ऐसे वो जाने। वो रामायण में भी आया ना कि को उसने सुनते हैं विद्वानों से, श्री राम ने पूछा लक्ष्मण से कि कौन है जिसका एकांत में पड़े सोने को देख करके, एकांत में सुंदर युवती को देखकर मन विचलित नहीं होता, तो लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं कि जिसका पिता ने पत्नीव्रत धर्म का पालन किया है और जिसकी मां ने पतिव्रत धर्म का पालन किया। तो यहाँ जो पालक का पालक आया तो इसको हम यूं समझ सकते हैं ऐसा पालकों को वही पैदा कर पाएगा जो ऐसा तत्वज्ञ हो जाएगा। वो अपने पालक को कैसे पता करेगा, पिता माता का जी पिता कर रहे हैं ना, तो पुत्र उनको उत्पन्न करेगा, आप कह रहे हो पिताओं को, वो जो जिन पुत्रों को उत्पन्न करेगा वो पुत्र ऐसे पालक बनेंगे, वो पुत्र ऐसे होंगे, ऐसी संतान उत्पन्न करेगा जो उसके पिता बन जाए, उसके लिए मतलब है ना, वो भी उससे भी ऊंची चली जाए, वो उस पितृत्व के पाए, वो भी उस पितृत्व को पाए, उस पदवी को वो भी प्राप्त करे। भावार्थ आप बोल रहे हैं, ये इन्होंने पहले इसका एक बार आध्यात्मिक अर्थ देखिए, ये मेरी किरणें, नहीं ये आदिदैविक अर्थ, स्त्रिया मनी ये जो है स्त्रिया संस्थानवती योषाएं हैं, सती स्त्री की तरह जल का गर्भ धारण करके किरणों में स्त्रीत्व बताया, तानु रश्मियों को उन्हीं को पुंसा पुरुष भी कहा जाता है, उन रश्मियों को बहुत सा जल देती है ये हैं? इस प्रकार अक्षणवान, इस तत्व को अक्षणवान, ये पहली पंक्ति में जो कहा है उसको अक्षणवान कह रहे हैं, स्त्रिया सती तानु में पुंसा इस तत्व को जानने वाला, इस तत्व को जो जानता है वो पश्यत है। इनका तात्पर्य है कि शरीर स्त्री का है लेकिन उसमें भी पुरुष है, ये बताना चाहिए। हाँ, चेतन तत्व है। हाँ, वो ऐसा देखता है, ऐसा जो देखता है जी वो ज्ञानी है। तो इसमें स्त्री ही क्यों लिया इन्होंने, इसी को कहना था, स्त्री ही क्यों लिया, पुरुष में भी वो जो पुरुष जो पुरुष में पुरुष देख रहा है वो तो ठीक ही मान रहा है, वो भी फिर वो चेतन तत्व दिखाना पड़ेगा स्त्री की दृष्टि से, तो परस्पर जो है, नहीं परस्पर नहीं, पुरुष ही कोई पुरुष को देख रहा है, पुरुष में जो स्त्री पुरुष शरीर को देख रही है तो वो अज्ञानी है, पुरुष कोई जाकर के और कोई किसी महिला को बताए ना कि ये देखो कितना ये, तो कहता है पुरुष में जो स्त्री क्या करेंगे? पुरुष में जो पुरुष में पुरुष को देखना, पुरुष में पुरुष को देखो। अच्छा जी, ये प्रश्न तो न्याय दर्शन में भी कर रहे थे ना आचार्य प्रचेता जी, जहाँ अवयव संज्ञा की बात आ रही थी कि फिर आपने बताया कि जहाँ हमें समस्या ही नहीं है बहन आदि में, वहाँ अवयव संज्ञा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसे पुरुष को पुरुष में प्राय करके उस तरह की बात होती ही नहीं है, तो उसमें देखने के लिए भी नहीं कह रहे। नहीं, उस मैं उस दृष्टि से नहीं कह रहा था, वो ठीक है उस तरह से। मैं कह रहा हूँ कि जी ये जो स्त्रियों को पुरुष देखता है, मतलब पुरुष मतलब हम चेतन आत्मा है, तो ये केवल स्त्रियों की दृष्टि से ही क्यों? कोई पुरुष को आत्मा को ना देख करके पुरुष देखी कोई महिला, तो भी तो गड़बड़ है, वहां भी गड़बड़ है। वो तो विपरीत मान लो हम लगा लेंगे, अरे पुरुष भी पुरुष को देख रहा है, ये भी स्त्री को भी कोई स्त्री देख रही है उसमें भी, कि स्त्री यहां तो हम शरीर और आत्मा ही तो ले रहे हैं ना। जी जी, उस तरह से नहीं देख रहे कि स्त्री पुरुष भिन्न भिन्न है इसलिए वो एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं, आत्मा को दिखाना चाह रहे हैं, आत्मा को दिखाना है, शरीर में आत्मा मुख्य है। हाँ, स्त्री शरीर पकड़ के दिखा दिया। इसमें क्या है, स्त्री और पुंस ये दो शब्द आए हैं, तो एक परस्पर संबंधित शब्द है स्त्री पुरुष। अब यहाँ एक स्त्री मतलब एक अलग अर्थ जो सामान्य शरीर को देख रहे हैं, और पुंस मतलब विशेष आत्मा को देख रहे हैं, ये क्या बात है? स्त्री पुरुष मतलब तो देखना है तो शरीर से ही देखना चाहिए, मतलब समानार्थक रूप से ही देखना, एक जैसा ही अर्थ देखना चाहिए। तो मतलब वहां आत्मा ले रहे और स्त्री मतलब यहाँ स्त्री शरीर। यह कवि पुत्र है, पूर्व जल नाम त्राता, बहुत से संसार को बचाने वाले वर्षा जल, सही माचिकेत, वही इस तत्व को जानता है, पुत्र है, क्योंकि पिताजी दशा को पुत्र ही जानता है दूसरा नहीं। ये जो पुत्र है ये कौन है? जल, वृष्टि जल, ये अपने पिता को जानता है। सही माचिकेत है, पुत्र जो है वर्षा जल वही इस तत्व को जानता है, क्योंकि पिताजी दशा को पुत्र ही जानता है। जो युगल रूपों को पानी, अच्छा यश पानी विजानात, और इन युगल रूपों को जानता है, ऐसे अर्थ किया था जी। यह स्थानी विजानात मनी, इन युगल रूपों को जो जानता है, स्त्री पुरुष के इस युगल रूप को जो जानता है, वो पितु पिता से, पिता वर्षा से जगत का पालक, रश्मि समूह उसका भी पिता आदित्य है। एक तो आदित्य हो गया, एक हो गया किरणे, और एक हो गया वृष्टि जल। तो किरणे और वृष्टि जल इन दोनों को जो जानता है वो उसके पिता आदित्य को जानता है। तीन हो गए, किरण, वृष्टि जल और आदित्य। किरण, वृष्टि जल, और एक आदित्य हो गया। तो ये रश्मियां जो हैं, ये हैं स्त्रियां, स्त्री की तरह जल धारण करने की सामर्थ्य है इनमें, और इनको पुंस आहु, इन्हीं को, अच्छा इन्हीं को पुंसा भी कहते हैं। ये स्त्रियां बताई और इन्हीं को पुंसा कहते हैं, और इनसे वृष्टि जल पैदा होता है। तो इस तत्व को, ये जो रश्मियां हैं, ये रश्मियां स्त्रियां हैं, क्योंकि ये जल को धारण करती हैं और ये जल को प्रदान करती हैं, इसलिए इनको पुंसा कहते हैं। दोनों धर्म में आ रहे हैं, आदिदैविक में तो इस तरह से अर्थ कर रहे हैं। तो इस तत्व को जो जानता है, इन किरणों को स्त्रियां होते हुए भी पुंसा आहु, इसको जो जानता है वो तत्व ज्ञानी है। इसी तरह से ये जो स्त्रियां हैं, आत्मा को जो है वो स्त्री हो जाए, अलग चीज है, उसके केवल प्रवृत्ति निमित्त के आधार पर नाम रखते हैं स्त्री और पुरुष। हाँ, तो आत्मा में दोनों ही धर्म है। ये जैसे स्त्री और पुरुष तो दोनों धर्म है ना उसमें, तो ऐसे ही आत्मा स्त्री भी और आत्मा पुमान भी है दोनों धर्मों को। स्त्री शरीर के ऊपर में जाकर के फिर ऐसे जाएगा ना कि जो आत्मा है वो स्त्री भी है और पुमान भी है, ऐसा बनेगा जजे। जैसे ये किरणें जो है स्त्री और पुरुष दोनों धर्मों से युक्त हैं, ऐसे ही जो आत्माएं हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों ही है। दोनों है ये कथन इसमें आ नहीं रहा है जी। वो है तो स्त्री, कह पुरुष रहा है उनको। तो ये जो कह रही है सविता जी, उस दृष्टि से अगर देखें कि है तो आत्मा यानी दुर्बल दुर्बल है, लेकिन अपने को पुरुष नाम से बोल रहा है। पुरुष तो वो परम पिता है, वास्तव में तो पुरुष वो है, लेकिन इसको भी पुरुष कह दिया जाता है। तो ये वास्तव में स्त्री, इसकी अपेक्षा बहुत कम शक्ति वाला है, लेकिन इसको भी उसके समान पुरुष शब्द से लोग कह देते हैं गौण रूप से। वास्तव में तो पुरुष वही है, लेकिन इसको भी पुरुष कह देते हैं। अगला मंत्र में भी इसी तरह की बात है, ये सारे उसी के मंत्र आ रहे हैं सारे के सारे। अश्व हमें सुक्ति दीर्घ सप्तार्ध गर्भा भुवन सरे तो विष्णु तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि। छत्तीस नंबर उसमें तो ये वैसे प्रस्तुत करते ही है ना जी कि कृष्ण को यानी परमात्मा को तो कृष्ण रूप में मानते हैं और गोपियां सारी आत्माएं हैं, उस रूप में प्रस्तुत किया ही है। तो आत्मा को स्त्री के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है, वो परमात्मा को चाहता है, चाहती है यूं कहें, सारी गोपियां आत्माएं सारी गोपियां हैं, वास्तव में स्त्री ही है वो। या फिर इंद्रिय, वो इंद्रियों में लाते अलग हो जाता है। इसमें एक इन्होंने यास्क ने इन्होंने लिखा प्राण इति पश्यन कष्टात न विजानाति। एक कष्टात क्यों लिखते हैं? ये तो शायद पाठ भ्रष्ट हो रहा है कुछ। अच्छा, हाँ कष्टात न विजानाति, कष्टात न विजानाति। हाँ, अंधे को कोई कष्ट है, उसके इंद्रिय में कोई न्यूनता है, उस कारण से वो नहीं जानता। रोग के कारण से कौन अंधा व्यक्ति कष्टात न विजानाति, कष्ट कारण के कारण से नहीं जानता। अच्छा, और वो अंधा है, कष्टात न विजानाति अंधा, अर्थात थी तो स्त्रियां लेकिन ये पुरुष जान रहा है, इंद्रियां थी उनको प्राण शब्द से बोल रहा है, वो किसी कष्ट के रोग के कारण से नहीं जान पा रहा है उनको। स्त्रिया एवेता अमम ताहा अमम पुन शब्द निराहरा प्राण की पश्चिम, प्राण ऐसा देखता हुआ, प्राण ऐसा देखता हुआ कष्टान न भी जाना थी। वाक्य अर्थ तो ये बनेगा स्त्रियां होती हुई इनको प्राण की पश्चिम, प्राण देखता हुआ कष्टान न भी जाना थी, स्त्रियों को स्त्रियां नहीं जान रहा है जी। और रोग के कारण से, दोष के कारण से कष्टों को है, कष्टात ले लेंगे ना इसको, कष्टान ले लेंगे। नहीं कष्टान बोले तो नहीं, कष्टात आपने प्रतिपादित किया था क्या पद्य में ये उसमें नहीं पूछ रहा था। पीछे से संगति अधिक लगेगी ना कष्टात से, कष्टान न भी जाना थी कि संगति वो स्त्री पुरुष शब्द का प्रयोग करने में कहां उसमें दिखेगी। निराहार प्राण भी ऐसा देखता हुआ जो अगर यूं देखेंगे तो कि वो स्त्रियों को पुरुष देख रहा है, मतलब कष्टों को नहीं देख रहा है, स्त्रियों को स्त्री नहीं देख रहा है, वो स्त्री कष्ट रूपी हो गई। फिर प्राण पश्यन कष्टात न विजानाति अंध, स्त्रिया एवेता शब्द स्वरूप रसगंध हारिण्या ता ता स्त्रिया अमुम पुन शब्दे निराहार प्राण इति पश्यन। यहाँ अमुम शब्द से क्या लोगे? नहीं अमुम अमुम होता है तो अमुम अमुम पुन शब्देन निराहार प्राण की पश्चन पुन शब्देन निराहार ये स्त्री और ये पुन इति पश्यत पश्चात न विजानाति अंध कैरिया पुत्र से इमा जानाती तो अतस्मिन तक जी है ही इंद्रिया थी उनको प्राण देख रहा है और उनको पुन शब्द से प्रयोग कर रहा है इंद्रियों को प्राण और पुन शब्द से प्रयोग कर रहा है एक ही स्त्री सती एता तू मैं पुंस आहू पिछला मंत्र जो आया था उसको उससे क्या संबंध है इसका ये तो गिना रहे हैं बस ये महान आत्मा के कुछ कुछ दिखाते चले जा रहे हैं संबंध नहीं एक दूसरे के साथ यहाँ पर कौन सा महान आत्मा है इस मंत्र में स्त्री सती ताम में पुंस आहु इसमें महान आत्मा का चर्चा कौन से शब्द से कह रहे हैं उस शब्द नहीं है महान आत्मा वाला तो आत्म गतिमा चर्चा यहाँ स्त्री मतलब बुद्धियों को ले रहे हैं महान आत्मा सब जगह ये सब में महान आत्मा आत्मगतिमाचष्ट आत्मगतिमाचष्ट जो कह रहे हैं ना साकं जानाम में आत्मा शब्द से बताया ना तो यहाँ भी जो आत्मगति माचष्ट नान आत्मा की तो बात है आत्मा की बड़े दृष्टि दिमाग घुमा दिया है गुरु जी आपके पास स्कंद स्वामी जी की जो पुस्तक रखी है ना ये मंत्र पहले आया उसकी व्याख्या क्या की है वहाँ पे एक बार देख सकते हैं पांचवा अध्याय में शुरू में की है अंधा शब्द आया था अंधा इति अन्य नाम है अध्याय नियम भवती इस तरह का दिए थे चलो हम देख लेते हैं अंधा स्त्री है सती हाँ ये मंत्र है जी पांचवें अध्याय कौन सा है सातवां शब्द है गुरु जी बाद में शुरू में अंधा शब्द है पांचवें अध्याय का बता रहे हैं जी गुरु जी शुरू में छठा या सातवां शब्द अंधा है पंचम अध्याय ये तो ये होगा 306 पृष्ठ पर ये है ना 306 पृष्ठ पर इसमें इस दिया है शुरू में गुरु जी नहीं मिला पांचवें अध्याय का छठा शब्द है अंधा वार्यम अंधः वराह मेघवा भवती ये वाला ये तो आगे चले गए सद्गुरु जी पांचवें अध्याय में है छठा शब्द होगा अब शुरू से देखेंगे तो ससनीम पहला है दूसरा वाहिष्ठा है तीसरा दूता है अस्य वामस्य पलितस्य असश्चंती उससे पहले गुरु जी बस हाँ ये मिल गया स्त्री तो पुरुष तो एकत्र असंभवात स्त्री शब्दोत्र क्रिया निमित्त त्रातुर्वाचका पुन शब्दोपी पूरी मानस इसमें अच्छा आप लेने तो स्त्री या सती इसमें यह दिया स्त्री तो पुरुष तो एकत्र असंभवात स्त्री और पुरुष तो जो एक जगह मिलेगा नहीं स्त्री शब्द यहाँ क्रिया निमित्त लिया है और पुन शब्द भी पूर्व मनसा स्त्री सती तमोपनयनात् अन्न पक्त्यादिना कृष्णस्य जगता इत्यर्था तान रश्मीन मह्यं पुंस पूर्व मनसा बहुमनसा आत्मादि विषयस्य मननस्य स्थानस्य कारणभूतानि आहु ब्रह्मविदः कथम आदित्यांतर पुरुषो ही बुद्धियादि दैवतम तद अवय भूताश्च रश्मिया तेन हेते बुद्धिम अधिष्ठाय ब्रह्मविदा सर्वात्मादीन अर्थान प्रकाशयन्ति अतः उच्यते बहुनो ज्ञानस्य कारणभूतान आहु ताश्च पश्यन् पश्यन्ति अक्षणवान गुरुजी प्रथम चल रहा है। स्त्रिया सती बस एक पंक्ति लिखी है कि स्त्री शब्द यहाँ क्रिया निमित्तक है, प्रातुर्वाचक है और पुन शब्द भी पूर्व मनुष्य है। स्त्रिया सती तमोपनयनात् तमोपनयन अन्न पत्यादिना कृष्णस्य जगता। चंद्रमणि जी ने भी तो दिया होगा वहां पर अर्थ दे तो रखा है उन्होंने। क्या दिया है? कहा कि जो सत्य विद्या को जानने हारी स्त्रियां हैं कवि लोग उन्हें मुझे पुरुष तुल्य बताते हैं। पश्यत अचक्षुर इसका आगे किया है कि दृष्टा विद्यावान मनुष्य आंखों वाला है और जो अच्छा जानवा नहीं वह अंधा है। जो अल्पवयस्क मनुष्य भी मेधावी हो वह इस सत्य कथन को समझता है और जो मनुष्य उन तत्वों को समझता है वह वृद्ध मनुष्य का भी पितृतुल्य पूज्य होता है। पतंजलि सूर्य वाली पंक्ति के अर्थ कर रहे और इन्होंने लिख दिया कि जो सत्य विद्या को जानने हारी स्त्रियां हैं कवि लोग उन्हें मुझे पुरुष तुल्य बताते हैं। अच्छा अच्छा तो ये कर दिया कि जो सत्य विद्या को जानने वाली स्त्रियां हैं कवि लोग ज्ञानी लोग मुझे पुरुष तुल्य बताते हैं। जी जो सामान्य दो प्रकार की महिलाएं होती हैं सामान्य और एक विशेष। तो जो विशेष महिलाएं हैं जो पुरुष वो पुरुष बताते हैं। स्त्रियः सती इससे क्या पता चलता क्या जो पुरुष कमजोर है वो स्त्रियों के समान है वो कहते भी है ना कावर गुरु जी जो कोई झगड़ा हो रहा किसी प्रसंग में कहते हैं ना कि चूड़िया पहन के बैठ जा सिर्फ तो नहीं नहीं आप थोड़ा सा ठीक है भाव तो उसी प्रकार जा रहे परंतु जो ग्राहक जो है विपरीत हो रहा पुरुष को रोने लग जाता है। तो वैसे एक इंग्लिश राइटर ने लिखा गुरुजी कि जो पुरुष का स्वभाव स्त्री के तुल्य होता है वो देवता बन जाता है, स्त्री का स्वभाव पुरुष के तुल्य होता है तो पुलटा बन जाती है, ऐसा एक विदेशी राइटर का पढ़ा। क्या पुरुष का स्वभाव स्त्री तुल्य हो जाए तो देवता, वो देवता हो जाता है और स्त्री स्वभाव का स्वभाव पुरुष के तुल्य हो जाए तो पुलटा बन जाती है। पुरुष में अगर स्त्रीत्व आ जाए तो अच्छा हो जाए वो पुरुष देवता बन जाएगा और स्त्री में यदि पुरुषत्व आ जाए तो नाश हो जाएगा। और इसमें स्त्रियों की महत्ता है स्त्रियों की विशेषता है पारसमणि तो वही है पारसमणि तो वही है सत्तार्ध गर्भा विभिन्न रहते विष्णुस्तंभी प्रदिशा विधर्मणि सात अधूरे गर्भ वाले सप्तार्ध गर्भा भुवनेश्वर ऋतु संसार के बीज भूत विष्णुस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि विष्णु की आज्ञा में स्थित है विशेष धारणा में ते धीति भी मनसा ते विपश्चित वे धारणा शक्तियों से संकल्प से धीति भी और मनसा ते विपश्चिता वे मेधावी परिगृह परिभवंति विश्वता घेरने वाले घेर रहे जगत को परिगृह परिभवंति विश्वता सब ओर से मौत अहंकार पंचतन मात्रा में सब मिलकर साथ हैं। इनको यहां अर्ध गर्भा का अधूरे गर्भ वाले इसलिए आधुनिक प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण ये कार्यरूप भी और कारण रूप भी है इसलिए सप्तार्ध गर्भा का है पांच तन मात्रा है मौत और अहंकार ये कारण और कार्य दोनों रूप धारण कर रहे हैं। ये कार्यरूपता और कारणरूपता आगे आगे रूप में स्थित अधूरे गर्भ वाले पहल ये जगत के बीज मन कारण भूत है सप्तार्ध गर्भा और सर्वव्यापक परमेश्वर की आज्ञा से इस जगत को विशेष रूप से धारण करने के निमित्त स्थित है। सब ओर से घेरने वाले ये मेधावी तत्व इनको मेधावी तत्व कह रहे हैं सात तत्वों को परमेश्वर की प्रज्ञाओं कर्मों और धारणा शक्तियों से उसके मनन और संकल्प के द्वारा इस जगत को घेर रहे हैं। तो अभी तो समय पूरा हो गया। स्वामी जी कह रहे थे कि मेरे को बाद में ध्यान आया 25 तारीख को वहां जाना है कर्नाटक, तो 23 और 24 दो दिन तीन शास्त्रार्थ जितने भी मतलब दो शिफ्ट में कर लेंगे एक दिन। हाँ, और ये कह रहे थे कि ये जो है ना बहनों के जो दो है ना विभाग, उनको इनके साथ दो विभाग के साथ इनके साथ करवाओ कि एक पार्टी इनके साथ एक इनके साथ। हाँ मतलब हाँ दो जैसे तीन वर्ग है ना भाइयों के, तो तीन वर्गों में से दो चार है भाइयों के, चार है ना उधर वाले दो के साथ में कर, एक एक वर्ग जो है ना जैसे एक वर्ग सविता जी का एक सुमन बहन जी का ऐसे आप बता दो चयन करके बताया था, लेकिन दूसरे पक्ष को भी स्वीकार होना चाहिए। आप फिर आप बदल रहे हैं ना, आप तो बदल रहे हैं, आप बदल रहे तो विषय भी उनका फिर करना पड़ेगा किसका क्या होता है। तो इनके माने एक एक वर्ग भाइयों के साथ, तो अरुण जी वाला जो पक्ष है ना सविता जी वाले के साथ हो जाएगा, और उनका पक्ष इनके साथ इधर कौन सा आप वाला सचेता जी वाला है, सचेता जी वाला ठीक है। और सूचना करनी पड़ेगी कल, सूचना परीक्षा में कर देंगे। हाँ वो तो आगे फिर बढ़ रहा है ना टाइम, 23 और 24 दो दिन, 23 24 दो दिन होगा। तो ये विषय भी क्या इनको बताना ही होगा, नहीं तो